ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องรู้การเกิดการตายแบบอริยะโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่14พฤษภาคม2538ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เป็นวันวิสาขบูชาก็มีญาติโยมมามากกว่าปกติในวันเสาร์เมื่อวานนี้วันเสาร์ก็มีญาติโยมมามากกว่าปกติพอสมควรอาตมาก็ได้เทศถึงเนื้อหาของวิสาขบูชาไปบ้างถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดอะไรบ้างก็ไปหาเทปฟังเอาเนื้อหาที่เด่นเน้นนั้นก็มีตรงที่ว่าวิสาขบูชาเนี่ยมีเรื่องราวหรือแก่นของเรื่องอยู่ในวันวิสาขบูชาเนี่ยรูปธรรมก็แค่วันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเป็นสมมติสัจจะเป็นสัจจะความจริงอันหนึ่งเป็นรูปธรรมวันเกิดก็มาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธความพุทธศักราช80ปีก็มีวันเพ็ญเดือน6เกิดเด็กชายสิทธัตถะขึ้นมาพออีก35ปีต่อมาก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้35ปีต่อมาพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสรู้ก็ตรงกับวันเพ็ญเดือน6อีกและอีก45ปีต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตายพูดสับง่ายๆนะก็ปรินิพพานหรือตายร่างกายตายชีวิตตายทุกอย่างดับหมดศูนย์ปรินิพพานในวันเพ็ญเดือน6อีกแต่เวลาคนละเวลาเท่านั้นเองนะซึ่งเราก็พอรู้ประวัติมาบ้างนะวันประสูตินั้นท่านประสูติเวลาเที่ยงวันเพ็ญเดือน6ส่วนตรัสรู้นั้นท่านตรัสรู้ตอนกลางคืนมันเป็นเดือน6ส่วนปรินิพพานนั้นก็เย็นๆดึกกว่าตรวจมาแล้วตอนปรินิพพานนั้นตอนปัจฉิมยามตอนกลางคืนตอนช่วงท้ายกลางคืนเหมือนกันแต่ว่าตอนปัจฉิมยามส่วนการตรัสรู้นั้นตรัสรู้เป็นทุกช่วงช่วงต้นยามต้นก็ตรัสรู้ด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณกลางก็จตุปปาตญาณญาณปลายอัสวัคคยญาณก็ตอนปฏิมยามนะส่วนการปรินิพพานนั้นก็ทั้งคืนตอนญาณตอนยามท้ายยามปลายของกลางคืนนั่นเป็นรูปธรรมเป็นสมมติสัจจะเราก็เห็นว่าเป็นวันสำคัญของปราชญ์เอกหรือพระบรมศาสดาองค์หนึ่งของชาวพุทธเราซึ่งเป็นพระบรมครูใหญ่เป็นสมเด็จพ่อของเราที่เป็นองค์สำคัญที่สุดของเราเราก็เห็นเป็นวันนักขัตฤกษ์ถือเป็นวันสำคัญที่เราจะทำอะไรให้ดีขึ้นส่วนปรมัตถสัจจะนั้นก็มีซ้อนอยู่ในวิสาขบูชาเป็นเนื้อหาแก่นแท้ซึ่งไม่สงวนลิขสิทธิ์อย่างการเกิดอย่างนี้เนี่ยเกิดในวันเดียวกันแล้วคุณก็ตรัสรู้วันเดียวกันแล้วคุณก็ตายวันเดียวกันเนี่ยคุณทำเอาได้ไหมนะทำเอาไม่ได้เลือกเอาก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเป็นเรื่องของวิสัยผู้มีบุญบารมีที่จะเป็นไปถ้าเรามีบุญบารมีอย่างนั้นก็คงจะเป็นอย่างนั้นบ้างแต่ทีนี้เราไปทำเอาไม่ได้ง่ายๆแต่สิ่งที่เป็นปรมัตถสัจจะที่จะทำได้นี่สินี่มันแปลกนะรูปธรรมกลับทำไม่ได้สมมติสัจจะกลับทำไม่ได้แต่ปรมัตถสัจจะจะทำได้วันวิสาขบูชานี่สำคัญนี้ปรมัตถสัจจะคืออะไรปรมัตถสัจจะก็คือนามธรรมไม่ใช่รูปธรรม เกี่ยวข้องนามธรรมเป็นหลักจิตเจตสิกรูปนิพพานเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญวันวิสาขบูชามีการเกิดการตายการตรัสรู้เรารู้อยู่แล้วนี่เป็นเนื้อหาอะไรเกิดอะไรตายอะไรตรัสรู้อันนี้แหละต้องให้มีตัวรู้มีปัญญามีสภาพนี้ให้ได้เพราะวันวิสาขบูชาจะเป็นวันวิสาขบูชาของพวกเราเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะเป็นวันสำคัญอันนี้มีเกิดตายหรือว่ามีตรัสรู้อันนี้ได้เหมือนกันตรัสรู้ไม่ใช่ภาษาที่ใช้เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นตรัสรู้คือญาณโลกุตระญาณญาณที่มันเกิดจากการรู้แจ้งและมีตัวตรัสรู้มีสภาพตรัสรู้สภาพตรัสรู้ก็คือสภาพของการตายของกิเลสจิตวิญญาณ นั้นเกิดอย่างโอปปาติกะโยนิเกิดอย่างทางจิตวิญญาณเกิดใหม่จิตเกิดใหม่จริงๆเกิดเป็นโลกุตตรจิตเกิดเป็นจิตภูมิใหม่เป็นโลกุตตรภูมิเป็นภูมิแห่งโลกุตตระที่แท้โลกใหม่หรือภูมิใหม่พบใหม่พบของอริยบุคคลที่พุทธเจ้าท่านค้นพบโลกใหม่โลกนี้เรียกว่าปรโลกของพระพุทธเจ้าเป็นนี่แหละไม่ต้องเอาตายไปก่อนตายไปถ้าเป็นนี่ได้ตายไปก็ได้แต่ถ้าเป็นนี่ทําเอาไม่ได้ตายไปก็ไม่มีไม่จะไปได้ตอนตายร่างกายนี่นะเอากิเลสตายเอาเป็นนี่เพราะงั้นการตายที่ว่าเนี่ยเป็นการตายที่ลึกซึ้งตายอย่างเปตานังอย่างนี้เป็นต้นตายตกต่ำนะเปตานังไม่ใช่ตายจิตวิญญาณมันตายจากความดีลงไปหาความชั่วเรียกว่าเปรตเพราะถ้าเรามีปัญญามีภูมิธรรมอ่านจิตวิญญาณของเราออกสามารถที่จะวิเคราะห์วิจัยแล้วก็รู้แจ้งได้ชัดเจนว่าอ๋อจิตวิญญาณอาการอย่างนี้เป็นลักษณะต่ำเป็นลักษณะเสื่อมเป็นลักษณะอบายเป็นลักษณะผีมารชั่วหรือกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นจับมันได้แล้วทำลายมันฆ่ามันให้ตายมันตายมันมีความตายเห็นความเกิดความตายเห็นความตายตรงนี้ในจิตใจเรานี่แหละของใครของมันเห็นความตายนั่นแหละคือเห็นการเกิดการตายเราเคยได้ยินทางธรรมะนี่พูดว่าโอ้ต้องมีญาณเห็นการเกิดการตายเห็นการเกิดการตายก็จุตูปปาตญาณญาณที่เห็นการเกิดการตายเป็นญาณวิเศษนะเพราะผู้ที่เห็นการเกิดการตายอย่างจริงๆมีการเกิดการตายจริงเป็นคนเห็นการเกิดการตายไม่ใช่เดาไม่ใช่เห็นการเกิดการตายกายัสสะเพทาคือร่างกายตายแตกภาษาบาลีว่ากายสัพเพทะร่างกายนี่มันแตกกายสัพก็คือกายเพทะก็คือแตกกายแตกตายกายตายมันไม่แตกระเบิดหรอกนะมันตายคือศัพท์ภาษาที่เรียกตายอย่างกายตายร่างกายมันสิ้นลมหายใจแล้วก็ตายมันไม่ใช่กายการตายแบบนี้เท่านั้นตายแบบนั้นใครก็เห็นใครก็เคยเห็นแต่เฉยไม่ได้รู้สึกสลดอะไรไม่ได้รู้สึกว่าโอ้เราก็เวียนกายเวียนเติดอย่างนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยสลดเท่าไหร่หรือจะสลดก็แล้วแต่มันก็เป็นเพียงสลดมันก็เพียงเห็นอันนั้นแล้วก็รู้สึกสลดหรือรู้สึกจะมีน้ำหนักบ้างเห็นว่าเออเราเบื่อหน่ายนะเวียนเกิดเวียนตายมารู้ไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติแต่แม้ถึงจะรู้สึกสลดอย่างนั้นถ้าไม่ประพฤติโดยเกิดญาณที่จะเห็นการเกิดการตายทางปรมัตถ์เห็นการเกิดการตายของกิเลสแล้วจิตวิญญาณเกิดเป็นเทวดาเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาแท้เป็นพระอริยะเป็นจิตพระอริยะขึ้นจริงๆเกิดพระอริยะขึ้นที่เราเพราะเห็นนี่เห็นการตายของกิเลสเห็นการเกิดพระอริยะเห็นจิตวิญญาณนี่เป็นพระอริยะและความรู้ที่เราตรัสรู้นี่มันรู้แจ้งเห็นจริงจริงๆนะเป็นญาณที่รู้การตายรู้การเกิดเห็นการตายเห็นการเกิดมีความเข้าใจมีความประทับใจมีความเห็นจริงๆไม่ใช่เห็นเล่นๆเห็นของจริงตามความเป็นจริงที่เราได้เราเป็นเรามีจริงๆอันนั้นแหละคือตัวตรัสรู้ญาณที่รู้อยู่ในเวลาเดียวกันไม่ห่างไม่เหินกันเลยไม่ใช่ว่าไปเกิดตอนเที่ยงอย่างพระพุทธเจ้าเกิดประสูติตอนเที่ยงเวลาเที่ยงแล้ววันก็โน้นน่ะ80ปีห่างกันน่ะตายก็อีก80ปีเนี่ยค่อยตายห่างกันเป็นวันน่ะก็นับวันได้80ปีห่างกันเท่าไหร่มันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้เกิดตายตรัสรู้มา เดียวกันเลยกิเลสตายปุ๊บพระอริยะเกิดปั๊บแล้วเราก็มีญาณอ่านรู้เป็นการเกิดทันทีทันใดพร้อมกันอาจจะไม่พร้อมก็แล้วแต่มันเร็วจนกระทั่งเรามาพูดด้วยภาษาไม่ได้นะเกิดตายแล้วก็ตรัสรู้เนี่ยอยู่ในนี้จนเราไม่สามารถที่จะแยกเวลาออกไปได้เลยว่าเป็นห่างกันสักกี่ฟิลิปดาห่างกันสักกี่แยกไงไอ้วินาทีไม่ต้องพูดเลยมันเร็วกว่าวินาทีอีกยิ่งกับฟิลิปดาไปอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยนะจะวิเคราะห์ให้เป็นเร็วเท่าไหร่นะสรุปแล้วคุณเข้าใจสภาวะการตายการเกิดนี้แล้วก็ไปทำให้เป็นเราสามารถที่จะมีวิสาขปุณณมีอันนี้ได้เป็นบุญเป็นกุศลของเราได้ในของพระพุทธเจ้าคุณไปเอาวันเกิดวันตายอย่างรูปนั้นไม่ได้หรอกแต่อันนี้สิถ้าวันใดไม่ต้องเอาวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็ได้คุณทำวิสาขปันปรมีอันนี้ให้เกิดหรือวิสาขบารมีอันนี้ให้เกิดเกิดวันนี้วิสาขวันนี้เกิดเวลานี้เกิดวิสาขเวลานี้นี่คือเนื้อแท้ของปรมัตถสัจจะส่วนจะทำอย่างไรเรามาว่ากันต่อวันนี้เอาเรื่องของสิ่งทั่วไปในโลกล่านี่นะมันก็มีอุตตุมีพีชะมีจิตมีกรรมมีธรรมะอาตมาหยิบมาพูดตอนหลังนี้มาบ่อยหยิบมาพูดบ่อยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้รวมแล้วมันแบ่งออกเป็นเท่านี้อุตุคืออะไรอุตุนี่ก็คือรวมแล้วเป็นบรรยากาศอยู่ในโลกนี่แหละอุตุเนี่ยนะรวมไปหมดทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งไฟอากาศวิญญาณรวมเป็นอุตุหมดแต่เดี๋ยววิญญาณเนี่ยมันจะไปซ้ำกับจิตตัวหนึ่งก็ยังไม่เอาวิญญาณไว้เอาแต่แค่ดินน้ำลมไฟไว้ก็ได้ดินน้ำลมไฟจริงๆเอาอากาศอีกตัวนึงก็ได้เพราะว่ามันไม่เป็นอุปทานทินตกะสังขารเป็น อนุปาทินตกะสังขารอากาศคือสังขารไม่มีวิญญาณครองไม่มีจิตนอกนั้นเป็นอุตุมันก็เกิดนี่แหละดินจะเย็นดินจะร้อนดินก็เป็นไปของดินดินทำงานของดินสังเคราะห์ตัวถ้าคุณเอาอะไรไปใส่ดินดินเขาก็จะสังเคราะห์ตัวของเขาไปเรื่อยๆจะสะอาดขึ้นหรือจะเป็นธาตุที่มันควรจะเป็นธาตุดินทรายจะไปเป็นดินทรายธาตุดินเหนียวจะไปเป็นดินเหนียวธาตุดินอะไรก็เป็นธาตุดินอันนั้นไปลักษณะมันจะสังเคราะห์ตัวมันไปมันจะขจัดสิ่งที่ควรขจัดแล้วมันก็จะผนึกสิ่งที่ควรผนึกจนกลายเป็นแร่จนกลายเป็นธาตุจนกลายเป็นหินเป็นดินเป็นลักษณะนั้นลักษณะนี้เนี่ยแร่มันก็ทำตัวมันเองอยู่ตลอดเวลามันมาเป็นหินเป็นแท่งเป็นก้อนมันมาเป็นดินมันมาเป็นแร่มันเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ต้องจัดสรรตัวของมันตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นกรวดเป็นทรายเป็นเพชรเป็นนินเป็นหินเป็นแก้วเป็นอะไรก็แล้วแต่สารพัดจัดตัวของมันเองอยู่แต่มันใช้เวลากับความสามารถของตัวมันเองไม่ใช่มันไม่ทำนะมันทำอันอื่นก็ช่วยมันทำด้วยอันอื่นก็ช่วยมันทำด้วยมันก็ทำตัวมันเองด้วยหลายอย่างใช้เวลานานหลายล้านปีกว่าจะปรับตัวเข้าไปเป็นอย่างนั้นหรือมันปรับตัวมันไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เพราะว่าทุกอย่างไปรังควานมันไปทำมันไอ้คนนี่แหละไปทำให้ดินมันเสียหายแล้วมันก็เป็นตัวของมันไม่ได้ไปกวนมันหนักหนาดีไม่ดีเอาอะไรไปโปะไปเอาพิษเอาอะไรไปใส่มันเละไปหมดจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยไอ้ดินเนี่ยมันไม่ดินมันสังเคราะห์ตัวมันพอสมควรเดี๋ยวนี้สังเคราะห์ตัวเองยากดินนะเพราะคนเอาอะไรไปกวนมันเอาอะไรไปทำลายมันดินเสียดินเน่าดินมันเลยแย่ในยะอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอากาศก็คืออุตุทั้งหลายแหละ ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เกิดอยู่ตามจริงและมันเป็นพิษดินเน่าดินเสียก็เป็นพิษน้ำเน่าน้ำเสียก็เป็นพิษลมเน่าลมเสียเป็นพิษอากาศเน่าอากาศเสียไฟเน่าไฟเสียก็เป็นพิษเป็นพิษเป็นพิษกับไอ้สิ่งที่อยู่รวมกันนี่แหละมันเป็นพิษต่อพืชมันเป็นพิษต่อสัตว์มันเป็นพิษต่อคนโดยเฉพาะเราเป็นคนนี่เราก็รับพิษกับมันแล้วใครเป็นคนทำมากที่สุดคนคนนี่แหละตัวร้ายและคนนี่แหละตัวดีดีที่สุดก็เท่าก็อยู่ที่คนแต่ปุถุชนไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่คนที่ทำบาปได้มากเนี่ยอ๋อไม่ใช่สัตว์โลกที่ทำบาปได้มากเนี่ยคือคนสัตว์เดรัจฉานมันทำบาปไม่ได้มากเท่าคนหรอกต่อให้มันเป็นสัตว์ร้ายขนาดไหนมันก็ไม่ได้ทำบาปมากเท่าคนสัตว์อะไรแล้วว่ามันทำร้ายมันร้ายมากเสืองูเห่ามันก็ไม่ได้ทำบาปมากก็เหมือนคนคนนี่แหละทำบาปได้มากกว่าทำร้ายเลวได้มากกว่าสัตว์ทั้งหลายแหละแต่ดีดีมากๆก็คนนี่แหละทำได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคนมีปัญญารู้ว่าแม้แต่อุตตุเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดสังเคราะห์กันอยู่จนกระทั่งกลายเป็นความร้อนความหนาวความเย็นเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแท่งก้อนอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้แม้แต่น้ำมันก็แข็งได้นะเป็นน้ำแข็งได้เหมือนกันอากาศยังเป็นอากาศก้อนได้เลยเคยเห็นไหมล่ะเคยเห็นอากาศเป็นก้อนไหมน้ำแข็งแห้งเขาเรียกน้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งลูกเห็บน้ำไอ้น้ำไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำแข็งแห้งน้ำแข็งแห้งเป็นแก๊สเป็นเวลาเขาเอามาทำอะไรเล่นอะไรเนี่ยเป็นน้ำแข็งแห้งอ่ะมันเป็นแก๊สนะน้ำแข็งแห้งเนี่ยไม่ใช่เป็นแก๊สไม่ใช่น้ำเพราะมันก็ปรับตัวมันก็ทำอะไรต่ออะไรของมันอยู่อย่างนั้นนะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยนะมันก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งแท่งก้อนเหลวไหลอะไรมันก็ปนอยู่ในนั้นนะอุตุทั้งนั้นทีนี้คนเมื่อเรียนรู้แล้วเสร็จเราก็จะรู้ว่าสภาพที่ดีสภาพที่สะอาดสภาพที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์คืออะไรเพราะทุกวันนี้นี่เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้อยู่เรียนรู้ว่าสภาพดินควรจะดีควรจะมีคุณประโยชน์คุณค่าที่มีค่าของมันขนาดนี้เป็นดินที่ดีน้ำที่ดีคุณค่าขนาดนี้เป็นน้ำที่ดีอากาศอย่างนี้เป็นอากาศที่มีคุณค่าที่ดีอุณหภูมิหรือไฟความร้อนความเย็นขนาดนี้เป็นอุณหภูมิที่ดีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่อากาศช่องว่างอากาศนี่คือช่องว่างขนาดนี้ดีอะไรนี้เป็นต้นเราเรียนรู้แล้วก็ช่วยเดี๋ยวนี้เป็นความเดือดร้อนมากเขาเรียกสิ่งแวดล้อมเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นภัยเป็นพิษและสิ่งแวดล้อมที่ว่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไปหมดรวมสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันรวมนอกจากอุตุแล้วยังรวมพีชะพีชะก็คือชีวิตของพืชชีวิตของสัตว์ที่มันมีบทบาทมาระดับหนึ่งมีพลังงานระดับหนึ่งเราเรียกว่าชีวิตพลังงานในระดับบอกแล้วว่าดินน้ำลมไฟมันก็มีพลังงานแล้วมีการสังเคราะห์ตัวมันอยู่เหมือนกันแต่พลังงานของมันเราจับมันยากเราก็มาจับพลังงานในระดับหนึ่งเป็นสัตว์พวกแบคทีเรียจุลชีวะอะไรก็แล้วแต่จนกระทั่งถึงพืชคนสัตว์คนเป็นชีวะนะเป็นชีวะขึ้นมาในระดับหนึ่งเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าสัตว์ใดที่เราจะรับผิดชอบสัตว์ใดเราเป็นคนเนี่ยเราก็รับผิดชอบอะไรสำคัญที่สุดรับผิดชอบมากที่สุดก็รับผิดชอบคนนี่แหละมากกว่าเพื่อนเพราะถ้าคนเลวแล้วมันก็เป็นปฏิกิริยาหรือว่าเป็นผลต่อเนื่องทำให้อะไรต่ออะไรเลวไปหมดแต่ถ้าคนดีแล้วมันก็พาให้อะไรดีขึ้นไปด้วยคนจึงเป็นตัวที่จะต้องรับผิดชอบมากที่สุดใครเกี่ยวข้องคนที่จะเกี่ยวข้องกับใครก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราเองเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของถ้าคุณมีลูกคุณก็ต้องเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคุณต้องดูแลเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบให้มากลูกคุณน่ะคุณสร้างขึ้นมาหรือ ยาวยืดออกไปจากลูกก็มีเครือญาติทางสายโลหิตยิ่งกว่านั้นถ้าเราจะสามารถที่จะเกื้อกูลกันดูแลหรือรับผิดชอบอย่างว่าอาตมานี่อาตมารับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะลูกในสายเลือดอาตมาตัดปัญหาไปเลยว่าอาตมาไม่มีลูกตามสายเลือดแต่อาตมาก็มีญาติอาตมาก็มีพวกเราต่างๆนานามาเป็นลูกมาเป็นผู้ที่จะรับผิดชอบแล้วก็ช่วยให้เป็นคนดีให้เป็นคนที่จะรู้อุตตุรู้พีชะรู้จิตทีนี้สูงขึ้นมาจากชีวะที่เรียกว่าในชีวะระดับจุลชีวะในระดับของพืชมันก็ยังต่ำอยู่มาถึงจิตวิญญาณจิตวิญญาณนี่ก็เลื่อนขึ้นมาแล้วแม้แต่ในระดับสัตว์เราก็เรียกจิตวิญญาณอย่างพืชก็ตัดไปว่าไม่ใช่จิตวิญญาณหรือในชีวะชั้นต่ำในแบคทีเรียหรือจุลชีพชีวะชั้นต่ำแล้วก็ถือว่าอันนี้แหละเป็นชีวะชั้นต่ำเป็นพีชะชั้นต่ำแต่ชั้นสูงขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณแล้วก็นับสัตว์ที่อยู่ในฐานะที่สัตว์ที่มันสัตว์ขนาดหนึ่งและยังละเอียดขึ้นมาอีกว่าเป็นสัตว์ที่สอนได้กับสอนไม่ได้เป็นเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์อเวนัยสัตว์สอนไม่ได้ในเดรัจฉานก็ในระดับหนึ่งทีนี้คนก็เป็นที่มีจิตวิญญาณแล้วอีกระดับหนึ่งแม้แต่ในคนก็แบ่งเป็นผู้สอนได้ผู้สอนไม่ได้แล้วก็มาเรียนรู้จิตเหล่านี้กันจริงๆต้องรู้ในศาสนาพระเจ้าสอนอุตุพีชะจิตเมื่อรู้จิตแล้วจิตเป็นประธานสิ่งทั้งปวงจิตเป็นประธานรู้กรรมจิตเป็นประธานรู้ธรรมะจำได้นะหนึ่งอุตุสองพีชะสามจิตสี่กรรมห้าธรรมะจิตวิญญาณนี่เป็นประธานสิ่งทั้งปวงรู้อุตุรู้พีชะและรู้จักกรรมรู้จักธรรมะจิตวิญญาณเพราะตัวจิตวิญญาณเนี่ยนอกจากจะรู้จักจิตวิญญาณเองแล้วจะต้องรู้ทั้งหมดและจะต้องวิเคราะห์ออกด้วยว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอุตุอย่างไรดีดินน้ำลมไฟอากาศอย่างไรดีพีชะอย่างไรดีไม่ดีกรรมอย่างไรดีไม่ดีเป็นกุศลอกุศลธรรมะอย่างไรที่ควรทรงไว้ไม่ควรทรงไว้ธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งมีเยอะแยะมากมายอะไรอะไรก็เป็นธรรมะหมดอีกแหละรวมกันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นสมมุติธรรมก็ตามเป็นปรมัตถธรรมก็ตามเราก็ต้องเรียนรู้ศาสนาพระเจ้าไม่ปฏิบัติธรรมเอาแต่ปรมัตถธรรมไม่เอาสมมติธรรมไม่ได้ต้องเรียนรู้ทั้งสมมติธรรมปรมัตถธรรมเพราะเมื่อเรามีจิตเราก็มาพยายามศึกษาเข้าไปปรับจิตพัฒนาจิตวิญญาณของเราให้มีทั้งปัญญารู้แล้วก็ทำให้จิตของเราเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดบริสุทธิ์หรือจิตวิญญาณที่จะเจริญพัฒนาขึ้นเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์อะไรขึ้นมาตามทิศทางที่พุทธเจ้าท่านสอนเราไว้จริงๆให้ได้เพราะจิตที่เจริญขึ้นจริงก็เป็นจิตที่จะรู้โสดาสกิทานาคาการรู้นั้นก็รู้โดยการเจริญขึ้นมารู้สิ่งเหล่านี้แหละรู้อุตตุรู้พีชะรู้กรรมรู้ธรรมะและรู้จิตเองโดยการทำของเราด้วยทำของเราจิตเราเองเอาแต่รู้ด้วยบัญญัติด้วยภาษาด้วยตรรกะด้วยเหตุด้วยผลด้วยตำราด้วยพยัญชนะนะด้วยความหมายอะไรธรรมดานะมันก็รู้ได้เท่านั้นถ้าไม่ปฏิบัติประพฤติอบรมฝึกฝนตัวเรานะให้มันขัดเกลากรรมนั้นในกรรมนั้นเราก็จะมีปัญญารู้ธรรมะที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมหรือเป็นสมมุติธรรมเป็นปรมัตถธรรมนิวรณ์5นะธรรมะนี่ถ้าแบ่งหมวดนิวรณ์แบ่งหมวดธรรมะท่านแบ่งไว้เองหลักๆอยู่ในโพธิปักขิธรรมอยู่ในธรรมใน มีธรรมะที่เป็นนิวรณ์ห้าธรรมะที่เป็นอุปทานขันธ์ห้าธรรมะที่เป็นอายตนะหกธรรมะที่เป็นโพชฌงค์เจ็ดธรรมะที่เป็นมรรคแปดเป็นหลักต่างๆพวกนี้แล้วก็มารู้สภาวะมารู้สภาวะของนิวรณ์เป็นยังไงกามพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจกุกกุจจวิจิกิจฉาอยู่ไหนเน็บไว้ที่คืออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในจิตปลอมตัวเป็นจิตแทรกอยู่กับจิตมากับจิตไปกับจิตโอ้โหแต่ที่จริงมันเป็นแขกเป็นอคันตุเกเป็นแขกมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวจริงมันเป็นแขกมันเป็นคนนอกมันเป็นตัวนอกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวจริงจิตวิญญาณของเราก็คือของเรานี่อย่าเพิ่งไปเอาภาษาเราก็ไม่ใช่เรามาอีกอะประเดี๋ยวก็พูดก็ไม่มีจังหวะเพราะต้องรู้จักระดับเป็นขั้นตอนเพราะก่อนอื่นเราต้องรู้แขกอคันตุกะเนี่ยวิเคราะห์ให้ออกได้เพราะงั้นเราวิเคราะห์นิวรณ์เป็นนี่ผู้ใดมีพื้นฐานแล้วเนี่ยอาตมาสอนมาแนะนำมาเนี่ยฟังก็คงจะเข้าใจง่ายผู้ใดไม่มีพื้นฐานก็ตั้งใจฟังดีๆบ้างเราวิเคราะห์เอานิวรณ์ห้าออกได้เอออย่างนี้คือกามมีความแตกต่างกันนี่คือพยาบาทอาการของพยาบาทอย่างนี้อาการของกามอย่างนี้ท่านเรียกว่ามีลิงคะต้องรู้รูปนามก็มันว่ามันต่างกันนะอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้นิมิตเครื่องหมายอย่างนี้เครื่องหมายอาตมาทำมือทำไม้ดูแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกมันอยู่ในตัวเรานี่แหละมันก็มีอาการโอ้ตอนนี้เป็นกามเป็นราคะมันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นพยาบาทเป็นอย่างนี้มันต่างกันนะมันมีลิงคะมีอาการต่างกันเราอ่านออกมีญาณรู้ชัดเจนแม่นไม่สงสัยไม่วิจิกิจฉาไม่คลางแคลงหูชัดชัดรู้ให้มันแม่นรู้ให้ชัดรู้ให้อย่างไม่ต้องคลางแคลงสงสัยนะฆ่าไม่ผิดตัวระวังอย่าไปฆ่าเอาจิตจิตน่ะมันเป็นธาตุสะอาดธาตุรู้เป็นดับจิตเข้าซะอีกยุ่งกันใหญ่จิตยิ่งไม่เคยมีกำลังเลยไปฆ่าจิตเข้าไปอีกก็ยิ่งตายกันพอดีฆ่าให้แม่นฆ่าให้ถูกตัวไม่วิจิกิจฉาไม่สงสัยวิเคราะห์ให้เป็นมีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ชัดอย่างไรเรียกว่าอุปทานขันธ์ห้าอุปทานก็ยึดไว้ฉวยไว้อยู่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกแม้ที่สุดขันธ์ห้ามีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็วิเคราะห์ซ้อนลงไปเวทนาจริงๆอย่างไรต่างกับสัญญาอย่างไรต่างกับสังขารอย่างไรต่างกับวิญญาณอย่างไรต่างกับรูปรูปคือสิ่งที่ถูกรู้แม้จะเป็นนามธรรมแล้วแค่รูปธรรมก็อย่างนึงนามธรรมที่ในจิตใจเนี่ยรูปจิตอรูปจิตก็อ่านให้ชัดเวทนาอย่างนี้นะรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นี่อาตมาแปลปริยัติ9เค้าก็ว่าได้อาตมาอยู่นั่นแหละนะหมายถึงปริยัติ9ก็ว่าปริยัติ2ปริยัติ3ยังว่าเลยเพราะอาตมาไม่ได้สักปริยัติเดียวนะเพราะเราจะวิเคราะห์วิจัยออกหมดเลยว่าแม้ที่เป็นเจตสิกเป็นจิตเจตสิกในระดับที่ถูกรู้ได้ว่าเป็นเวทนาอาการอย่างนี้เป็นสัญญาลักษณะอย่างนี้สังขารลักษณะอย่างนี้และยังซอยลึกลงไปอีกเวทนาในเวทนาสังขารในสังขารสังขารนอกสังขารในหรือสัญญาต่างๆโอ้อีกมากมายสัญญาก็คือการกำหนดหรือการยึดจำไว้ผูกยึดไว้อุปาทานขันธ์ห้าอุปาทานก็ยึดไว้ฉวยไว้จริงๆแล้วละเอียดขนาดไหนแม้จะบริสุทธิ์เวทนาบริสุทธิ์แล้วสัญญาบริสุทธิ์แล้วสังขารบริสุทธิ์แล้ววิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็ไม่อุปาทานไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่อาตมาอธิบายลัดๆนะสรุปเข้าหาตัวจบไม่เช่นนั้นก็ไปถึงไหนแล้วก็เดี๋ยวหมดเวลาเราจะเรียนรู้อุปาทานขันธ์5จริงๆก่อนอื่นจะเรียนรู้อุปาทานขันธ์5ก็เรียนรู้นิวรณ์5กันซะก่อนแล้วค่อยไปมันยังยึดอะไรอยู่ยึดมากยึดมายขนาดไหนไอ้ใหม่ๆก็รู้ยึดไอ้กิเลสจับหยาบยึดอารมณ์กามเป็นกามอารมณ์ยึดพยาบาทอารมณ์แค่พยาบาทแค่โกรธแค่โทสะและเราไม่รู้ตัวเราง่ายๆนะว่าเรายึดนะเอามันไว้ยังหวงแหนมันไว้อารมณ์นี้มันดีพวกสารดีสิเนี่ยชอบอารมณ์โทสะรุนแรงมันดี ทำไมมันก็ไม่เอาละเพราะฉะนั้นเราจะละจริงๆแล้วอารมณ์ของโทสะหรือโทสะมูลหรือพยาบาทเนี่ยมันชัดเจนว่ามันเป็นความรุ่มร้อนมันเป็นความทุกข์ที่ชัดมันละโทสะละพยาบาทนี่ก่อนดีนะแล้วก่อนอื่นคุณพิสูจน์เลยท้าทายคุณพิสูจน์ด้วยถ้าคุณละพยาบาทละความโกรธออกจากจิตใจเนี่ยแม้ชั่วคราวก็ตามคุณกำลังโกรธนี่นะถ้าคุณละได้เดี๋ยวนี้ชั่วคราวเดี๋ยวนี้แล้วคุณตรวจสอบเลยว่าโอ้มันหายร้อนมันเบาว่างง่ายกันถ้าไม่ถูกมาตัดคออาตมาได้ไปพิสูจน์เลยท้าทายพิสูจน์อาการกามมันก็ร้อนแต่มันร้อนประเภทที่คุณไม่ค่อยรู้ตัวเพราะมันดูดึงเข้าไปเป็นเราเป็นของเราจัดเกินไปส่วนพยาบาทมันผลักเพราะฉะนั้นมันก็ห่างมันออกนอกตัวมันก็รู้ชัดมันมีปฏิกิริยาที่เห็นชัดส่วนไอ้นี่มันดูดดึงก็ไปหาในของเราเองเราเลยกลายเป็นตัวเราของเรากามหรือราคะมันรู้ยากกว่ามันก็ค่อยๆเป็นลำดับไปแต่โอ้โหมันไม่นิ่งเลยนั่นแหละมันรนรานมันร้อนเร่ามันยุ่งทุกข์นะเอาหยาบๆมาพูดก็พอเข้าใจได้ทีนี้พอเวลามันน้อยหน่อยคุณก็นึกว่ามันเป็นคุณค่ามันดีไม่ดีก็เสพสมสุขสมกับผนึกนั่นเองเสพสมสุขสมกับผนึกผนึกมันก็ยิ่งจะมีสะสมเข้าไปเรื่อยๆพอกกองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็หลงหลอกกันถูกหลอกมาว่าถ้าได้เสพสมสุขสมในอารมณ์กามแล้วมันเป็นเรื่องอร่อยเป็นอัสสาทะถูกหลอกมานานแล้วหลายคนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่ค่อยเชื่อถึงเชื่อก็ช่างทำลืมลืมไปยกคราวได้เสพก่อนเสพเมื่อไรก็สะสมเมื่อนั้นถึงเรียกว่าปุถุหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆเสพสมเพราะฉะนั้นต้องหยุดแล้วล้างนี่หยุดก็ยังไม่หยุดยังสมเสพสมเข้าไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไรมันได้ล้างนั่นก็ไม่ได้ล้างสักทีเนี่ยแต่มาพูดภาษาไทยง่ายๆนะอธิบายฟังเหมือนกับฉายหนังสโลโมชั่นหยิบเป็นก้อนๆแทงๆให้ฟังตาไม่ดีนะฟังภาษาที่อาตมาสื่อให้ฟังง่ายๆเพราะเราเรียนรู้ธรรมะพวกนี้เนี่ยและธรรมะพวกนี้มันประกอบมาเกี่ยวเนื่องถึงกรรมจะเป็นนิวรณ์5จะเป็นอุปทานขันธ์5ก็ดีอายตนะ6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจภายนอกเรียกว่าทวาร6ปากจมูกลิ้นกายใจลิ้นส่วนอายตนะก็ถือว่ามันต่อเนื่องกันตาก็มีรูปหูก็มีเสียงจมูกก็มีกลิ่นลิ้นก็มีรสกายก็มีโผฏฐัพพารมณ์ในใจเรียกว่าธรรมารมณ์มันก็มีสภาพต่อเนื่องกันอายตนะหกก็คือต่อเนื่องอยู่กับทวารนี่แหละมีตามีรูปถ้ามันตาทำงานเต็มที่ก็มีรูปเกิดไปเสียงทำงานเต็มที่ก็มีรูปเกิดไปเกิดมาเกิดให้เห็นนั่นแหละเพราะเราอ่านสภาพที่เกิดที่เป็นพวกนี้น่ะถ้าเราเห็นรูปก็คือรูปถ้าเราได้ยินเสียงก็คือเสียงแต่ซ้อนลงไปในนั้นมันมีอุปทานมันมีการยึดผิดยึดถูกมันมีการเอากิเลสกามกิเลสพยาบาทกิเลสอะไรมาผสมอยู่ในนั้นน่ะผสมอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังที่จะระมัดระวังนี่คือทวาร6หรืออายตนะ6กับกรรม3กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะถ้าใครอ่านคนคืออะไรมาแต่มาก็กำชับกำชาไว้แล้วกรรม3เนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันไปก่อบาปก่อบุญอะไรก็อยู่ที่นี่แหละข้อสำคัญเราก็ต้องรู้บาปซะก่อนกายกรรมบาปคือยังไงวจีกรรมไปก่อบาปคือยังไงต่อเนื่องไปยังไงอ่านรู้ว่าจิตเป็นประธานนี่แหละก่อให้เกิดไปเพราะถ้าจิตมันเป็นอาการของกิเลสมันก็ไปก่อออกนะกรรมก่อออกส่วนอายตนะ6ก็รับเข้าตารูปรับเข้ามาเลยเป็นกิเลสรูปนะมาแหมรูปสวยงามพริ้งอะไรแล้วแต่รับเสียงก็มารับเข้าไปแล้วรับกิเลสเข้าผนึกเข้าไปรับรสอร่อยรับกลิ่นชื่นอกชื่นใจสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งนวลเนียนอะไรก็แล้วแต่เอาละ สัมผัสเสียดสีอย่างง้นอย่างนี้หรือปั้นเองเลยเนี่ยได้ใจธรรมารมณ์ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วปั้นมันเองมันได้อร่อยดีแล้วแต่พบชาติบ้าๆบวมๆไปในนานาสารพัดอะไรก็ได้ปั้นไปเถิดทั้งที่เป็นได้และเป็นไม่ได้ถึงขนาดปั้นเป็นไม่ได้ก็ยังเอาเป็นวิมานเพ้อเพ้อพกๆอะไรก็ตามใจเราก็มาดูเราเองว่าเราเองรับแล้วเกินสะสมแล้วเกินแต่กรรมข้างนอกเนี่ยมันเป็นจะเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นเขามากนะเพราะเราไม่ทำกายกรรมที่จะเป็นบาปหรือเป็นพิษเป็นภัยหรือจะก่อให้เกิดกิเลสกรรมเนี่ยเราทำกรรมเองเนี่ยก่อให้เกิดกิเลสเองเพราะงั้นเราก็ทำจนกระทั่งเรารู้ว่ากิเลสคืออะไรจนกระทั่งเราทำกรรมโดยไม่เป็นกิเลสกรรมเดียวกันแต่ไม่เป็นกิเลสกายกรรมอย่างนี้แต่ไม่มีกิเลสกายกรรมดูเหมือนจะไปทำร้ายเขาแต่กายกรรมมันดูได้ง่ายดูได้ชัดเพราะมันเป็นรูปหยาบบางทีตีเหมือนกับไปทำร้ายเขาแต่ไม่ใช่หรอกกายกรรมนี้ไม่ใช่บาปเป็นกายกรรมที่เป็นบุญเป็นต้นตีแต่ไม่เอาเราถึงขั้นฆ่าขันแกงนี่ไม่ทำอยู่แล้วปาณาติบาตหยาบที่สุดก็ขั้นฆ่าแกงไม่เอาหรือกายกรรมเหมือนเป็นลักขโมยเหมือนไปเอาของเขาแต่ไม่ได้เอาหรอกไม่ได้มีกิเลสเหมือนโลภกายกรรมเหมือนโลภแต่ไม่ใช่โลกทุกวันนี้ถ้าใครไม่รู้เรื่องนี้มาโผล่หัวมาเห็นอาตมาเนี่ยตอนนี้โอ้โหท่านมีศีลนะว่าเป็นพระจะต้องไม่รับเงินไม่รับทองโอ้โหรับทั้งเงินรับทั้งทองอะไรเงี้ยนะเหมือนโลกกายกรรมโอ้โหเห็นเลยนี่ทองเหลืองๆมาเลยเนี่ยรับดูนี่เนี่ยธนบัตรเข้ากระเป๋าซะนี่มันเหมือนกับโลกแต่ไม่ได้โลกมันเหมือนกับคำแก้ตัวนี่มันก็มีสัจจะความจริงเราต้องรู้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสะอาดบริสุทธิ์ที่จิตวิญญาณถ้ามันมีกิเลสของเราเราผิดชอบเราเองแล้วเราจัดการใครไม่จัดการก็ของผู้นั้นแหละใครไม่รู้ตัวก็ของผู้นั้นแหละรู้ตัวแล้วไม่จัดการก็ของผู้นั้นถ้ารู้ตัวแล้วจัดการให้ดีและทำได้เลยก็ผู้นั้นก็บรรลุไปเองใครโกหกก็โกหกก็ช้าก็นานก็บาปก็จมอยู่ไปเรื่อยๆจมแต่ถ้าใครจะให้มันสะอาดไปได้เรื่อยๆมันก็จริงเพราะฉะนั้นความจริงคือความจริงใครว่าความจริงคือความไม่จริงมั่งอ่ะมีไหมเถียงไหมต้องให้จริงให้ชัดความจริงคือความจริงอย่าโกหกตัวเองอย่าไปเที่ยวโกหกหลอกลวงคนอื่นโดยเฉพาะโกหกตัวเองเนี่ยโอ้โหหนักหนาสาหัสกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามไปโกหกคนอื่นก็ไม่ควรหรอกแต่บางทีมันมีบ้างไม่ใช่โกหกทีเดียวหรอกเลี่ยงท่านก็บอกไม่โกหกอะไรหรอกเพื่อคนอื่นเขาตัวเองไม่ได้มีอะไรหรอกตัวเองไม่ได้อยากได้ไอ้นู่นไอ้นี่อยากได้ไอ้นู่นอะไรก็ไม่ใช่ไปโกหกเขาเพื่อให้เขารักเพื่อโกหกเพื่อเขาจะเอาวัตถุมาให้อะไรก็ไม่มีของตัวเองหรอกเพื่อประโยชน์ของเขาจะได้เป็นอยู่สุขหรือเขาจะเจริญขึ้นบางทีมันเหมือนโกหกบางทีมันเหมือนเลี่ยงบางทีมันเหมือนอะไรก็ได้สิ่งเหล่านี้ความซับซ้อนมันมีความลึกซึ้งที่เราจะต้องมีญาณปัญญารู้ว่าเราทำอันนี้เนี่ยเราโป้ปดมดเท็จหลอกลวงโกหกและเล่มเรียบเคียงเลาะแหละอะไรก็แล้วแต่ต้องเข้าใจคุณธรรมพวกนี้จริงๆแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางกุศลในทางดีต้องมีญาณปัญญาตัดสินได้ว่านี่คือดีนี่คือกุศลธรรมนี่คือชั่วนี่คืออกุศลธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้ไม่รู้กี่สูตรต่อกี่สูตรอย่างอวิชชาสูตรเนี่ยทุจริต3เป็นอาหารของอะไรนึกไม่ออกแล้วทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5แหมทบทวนกันอยู่บ่อยไปอวิชชาสูตรนี่มันน่าจะจำขึ้นใจได้เพราะกรรมกายกรรมทุจริตวจีกรรมทุจริตเมื่อใดเมื่อนั้นก็สะสมลงเป็นปุถุเป็นกิเลสซ้อนกิเลสซ้ำนิวรณ์นั่นแหละมาจากนิวรณ์ มาจากกามพยาบาทถีนมิทธอุทจักกุกุจวิจิกิจฉา5ตัวนี้แหละนิวรณ์5เป็นอาหารวจีก็เหมือนกันเพราะถ้าวจีใดกายกรรมใดที่คุณทำออกไปคุณคุมจิตได้ว่าจิตเราทำกายกรรมอย่างนี้ไม่มีนิวรณ์ไม่มีกามไม่มีพยาบาทของตนเองจริงๆไม่มีถีนมิทธตื่นเต็มไม่มีความสลืมสลือไม่มีความสติตกสติเต็มไม่ฟุ้งไม่ซ่านไม่กระดอนกระเด็นอะไรไม่อุทจักอะไรชัดเจนไม่มีวิจิกิจฉามีปัญญาคมพร้อมโยนิโสท่องแท้แยบคายละเอียดละออเห็นให้ชัดอ่านจิตวิญญาณเราให้ชัดอย่างนั้นเมื่อจิตของเราไม่มีนิวรณ์ห้าเราจะทำกายกรรมบางทีมันก็ดูเหมือนมันเหมือนทุจริตแต่ไม่ทุจริตทำวจีกรรมดูเหมือนทุจริตแต่ไม่ทุจริตเพราะเรามีญาณและมีวสีมีอำนาจแคล้วคล่องมีอำนาจเก่งจนสามารถไม่ให้กิเลสเกิดไปเป็นตัวเหตุปัจจัยทำให้เกิดกายกรรมอย่างนี้ทำให้วจีกรรมเป็นอย่างนี้เป็นทุจริตหรือเป็นอกุศลไปนี่มันซับซ้อนลึกซึ้งอย่างนี้พร้อมควบคุมกายและต่อจากกายควบคุมอะไรเป็นอาหารของทุจริตสามไม่สำรวมอินทรีย์หกไม่สำรวมอินทรีย์หกปล่อยปละละเลยยถาสุขังนะยถาสุขังโคเมวิหรโตปล่อยตัวตามสบายมันอยากกินก็กินมันอยากนอนก็นอนมันอยากสัมผัสเสียดสีอะไรที่เป็นสุขนึกว่าอร่อยว่าทำมันไปตามสบายเสร็จนะเสร็จนรกนะสำนวนตื่นๆก็ว่าเสร็จอีดางเสร็จอีดางไม่ควบคุมอินทรีย์หกเมื่อกี้ก็กล่าวแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่ามันก็มีอายตนะหกหรืออินทรีย์หกถ้าไม่สับสนทวารหกหรืออายตนะหกอินทรีย์หกก็เหมือนกันน่ะอินทรีย์นี่แปลว่าอำนาจอำนาจในการควบคุมทวารและอายตนะอินทรีย์นี่หรือจะแปลว่ารวมๆนั่นแปลไปเลยว่าเหมือนทวารก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คืออินทรีย์หกมุนทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็รูปอยู่ในนั้นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั่นแหละสรุปแล้วก็ควบคุมทวารควบคุมอายตนะของตาหูจมูกลิ้นกายใจควบคุมมันสัมพันธ์กันกับกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ควบคุมเลยมันจะเข้ามามันก็มามีฤทธิ์ในตัวเรากิเลสในตัวเราสะสมกิเลสตัวเรามันแรงจนกระทั่งมันก็ออกไปเป็นกายกรรมออกไปเป็นวจีกรรมเป็นมโนกรรมนะบางทีเงี้ยนะผู้หญิงผู้ชายไม่ต้องจีบกันด้วยปากไม่ต้องแสดงออกทางกายกรรมออกแสดงออกทางจิตได้เลยนะบอกโอ้โหซึ้งกันเหลือเกินว่าจีบกันด้วยจิตต่อจิตนะหรือยิ่งมาพูดไปกับนั่นเลยภาษาไม่ใช่ภาษาจีบกันเลยนะเป็นภาษาอะไรก็ได้เหมือนกับคุยกันทางธรรมะซะด้วยนะแต่ที่ไหนได้ใส่กิเลสกับไปกับภาษาจิตนะจิตปั้นกิเลสใส่ไปกับภาษาโอ้โหสื่อถึงกันรู้กันพูดกันเข้าใจกันอยู่สองคนเป็นโค้ดลึกๆใครเคยทำมั่งต่อหน้าต่อตาคนอื่นนะคนอื่นไม่รู้เท่าทันนะแต่สองคนได้รู้กันมันมีได้เป็นได้ถึงขนาดนี้ละคนเรามันเก่งถึงขนาดนี้มันเก่งถึงขนาดนี้จริงๆเป็นไปได้นะเพราะเรามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้จริงเรียนกรรมเรียนธรรมะนะเรียนจิตเรียนพีชะเรียนอุตตุสรุปแล้วทั้งหมดมีอยู่เท่านี้ทั้งหมดอุตตุพีชะจิตกรรมธรรมะและเรียนรู้สภาวะที่จริงให้ได้ด้วยอย่างอาตมาอธิบายไปนี่แค่คร่าว อธิบายไม่ได้มากได้ไม้อะไรหรอกมันยังมีละเอียดละออซับซ้อนอะไรอีกเยอะถ้าจะแจกวิเคราะห์จิตเจตสิกไปถึงโอ้โหเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังจะแจกเวทนาไปถึง108อีกเมื่อยก็อยู่ตรงนี้เยอะแยะสัญญาต้องแหมสัญญาอะไรแต่สัญญาอะไรอีกเยอะแยะสัญญากำหนดลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอะไรก็สัญญากามสัญญาอะไรก็สัญญากำหนดอย่างนี้เรียกกามอย่างนี้เรียกอนัตตาเรียกอย่างนี้เรียกว่าอนัตตาอนัตตาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้เรียกว่าอนิจจังอย่างนี้เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะสัญญาอย่างนี้เรียกว่าอากินจัญญานัญจายตนะสัญญานี่เรียกว่านิวัสสัญญานามยตนะสัญญาเมื่อยมากมายเพราะถ้าเรารู้เป็นลำดับมีพื้นฐานอาตมาแนะนำขึ้นไปตามลำดับตามลำดับเอาภาษาเหล่านี้ที่ตั้นตั้งไว้แล้วนี่แหละมาเรียนรู้มากก็เอามาเรียนมากไม่รู้ก็อธิบายไปโดยภาษาเรานี่แหละเรารู้สภาวะก็เอาภาษาเราๆนี่ใส่เข้าไปอธิบายได้ท่านตั้งไว้ก็ดียิ่งอธิบายเข้าใจภาษาที่ท่านตั้งไว้เอามาสื่อด้วยกันได้ก็ยิ่งดีแต่มันยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรารู้ภาษาไทยก็อธิบายมันลักษณะภาษาไทยเนี่ยอ้อมแอมไปเรื่อยสมมติว่าเราจะอธิบายช้างเราไม่รู้ว่าหางช้างมันเป็นอะไรเราก็อธิบายมันไปเรื่อยๆมันเหมือนไม้กวาดนะมันดำๆแล้วมันมีขนๆมันมีไปฝอยมันยังไงพูดเป็นภาษาไปแต่จริงๆเขาเรียกหางแล้วก็เรียกหางไม่ถูกสักทีเพราะไม่มีภาษาเทคนิคว่าเรียกหางแล้วก็อธิบายมันไปกลมๆเดี๋ยวก็รู้เองว่าอ๋อลักษณะอย่างนี้เองเนาะไอเนี่ยถ้าคุณรู้จากภาษาเทคนิคชื่อว่าหางคุณก็บอกอ๋อไอนั่นเขาเรียกว่าหางแต่เราไม่รู้ภาษานี้ก็ไม่เป็นไรอธิบายได้อย่างนี้เขาเรียกว่างวงอย่างนี้เขาเรียกว่าหูอะไรเงี้ยอธิบายไปเถอะมันใช้สำหรับฟังเสียงนะมันแต่มันไปอยู่ข้างนอกนะบังๆอะไรว่าไปเดี๋ยวก็รู้ว่าโอ้ยนี่คือหมายถึงหูอะไรเงี้ยมันอธิบายได้ใช้ภาษาได้ไม่มีภาษาจำเพาะเรียกโดยตรงเป็นภาษาเป็นชื่อชัดเฉพาะเราก็ยังสามารถพูดได้ขอให้มีสภาวะให้รู้สิ่งนั้นจริงเถอะให้รู้สิ่งนั้นจริงเถอะพูดสู่กันฟังได้ดีไม่ดีเอาภาษาอะไรมาแปลไปทะเลยทะเลิดอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเข้าเนื้อให้มันเข้าแก่นสารก็แล้วกันได้ไอ้คนถือสาก็ถือกันไปใหญ่ยึดติดภาษาเอาแต่ภาษาผิดภาษาก็ไม่เอาก็แล้วแต่เขาเพราะคนที่ได้แค่ภาษาก็จะยึดไว้แค่ภาษาถกเถียงกันเอาชนะข้าคารกันแค่ภาษาส่วนคนมีสภาวะก็เอาสภาวะเป็นหลักถกเถียงกันตรงสภาวะภาษาจะผิดไปบ้างเพี้ยนไปบ้างอะไรบ้างก็ไม่ถือสาเราก็เข้าใจให้ได้จริงๆมันก็อยู่ที่เนื้อหาของสภาวะเนื้อหาของแท้ภาษานี่เป็นสิ่งแทนเท่านั้นแต่มันก็มีประโยชน์คุณค่าไม่น้อยภาษาก็ตามเพราะบางคนไม่ได้เรียนภาษาทางวิชาการไม่ได้เรียนภาษาธรรมะอะไรมาหรือภาษาโลกๆเขามีเยอะแยะก็ไม่เป็นไรภาษาทางเทคนิคทางโลกๆเขาโอ้ยคนในระดับความรู้ในระดับสูงๆเขาก็เอาภาษามันก็คนชั้นสูงๆมาพูดแหมภาษาบางทีที่ฟังแล้วยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยภาษานักวิชาการเนี่ยเยอะอาตมาก็ยังไม่รู้เท่าเขาเขาใช้ภาษาบางทีนี่พวกเราก็เถอะเราอ่านดูก็ไม่ใช่ภาษาธรรมะหรอกแต่ภาษาทางวิชาการอะไรเงี้ยเอาอะไรมาใส่ก็ไม่รู้ในสังคมโอ้โหคำนั้นคำนี้คำไม่มีในพจนานุกรมก็มีพ่อมาตั้งกันทีหลังก็เยอะนะขนาดในพจนานุกรมยังไม่มีก็เยอะนะสรุปแล้วก็เรามาเรียนรู้ธรรมะโดยเฉพาะพุทธธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามาเรียนรู้ทุกอย่างเลยมันศาสนาพุทธจึงไม่ใช่ศาสนาตื้นๆแคบๆเล็กๆจริงจิตเป็นหลักจิตเป็นหลักจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าให้หลับหูหลับตาอ่านแต่แค่จิตข้างนอกจะเป็นยังไงวัตถุเป็นยังไงพีชะเป็นยังไงอุตุเป็นยังไงเขามีอะไรธรรมะสมมติธรรมเป็นยังไงไม่รู้เรื่องกรรมกิริยาเป็นยังไงก็เอาแต่นิ่งลูกเดียวเอาแต่นั่งยืนเดินนอนจนปุ๊กอยู่นั่นนะไม่ต้องออกไปนอกบริเวณอะไรมากมายมันแคบ มันไม่หมดง่ายๆหรอกกิเลสนะไม่หมดง่ายๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงได้สอนให้ตามฐานะนี่ท่านก็กำหนดตายตัวไม่ได้ท่านบอกว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนาเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของธรรมวินัยนี้พรหมจรรย์ก็นั่นแหละมิตรดีสหายดีก็มีเยอะแยะมิตรดีเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะว่าไปแล้วมีทั้งปุถุชนกัลยาณชนแต่มิตรเราได้โดยเฉพาะโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ก็ไม่ต้องไปห่วงเลยเราก็ต้องแน่นอนแล้วเป็นมิตรดีแน่และก็ควรจะต้องมีพระอริยะอรหันต์อนาคาสกิทาโสดาเนี่ยเป็นมิตรที่เป็นหลักให้แก่เราเพราะเวลาอยู่รวมๆกันเนี่ยมีทั้งผู้ที่เป็นปุถุชนมีทั้งกัลยาณชนอะไรต่างๆนานาเขาก็จะมีความเป็นตัวของเขาตามภูมิของเขาเมื่อการจะอยู่กันสามัคคีเราก็ต้องรู้กันนี่แหละท่านเรียกว่ามีการรู้ผู้อื่นมีเจโตปริยญาณสามารถรู้ปรสัตตานังปรปุคคลานังรู้คนอื่นสัตว์อื่นบุคคลอื่นได้รู้ได้จริงๆเพราะว่าเราเองเข้าใจอุตตุพีชะจิตกรรมธรรมะเราเข้าใจพวกนี้เราจะรู้อย่าว่าแต่รู้ผู้อื่นเลยรู้ดินก็ยังรู้น้ำก็รู้ไฟก็รู้ลมอากาศอะไรก็รู้ไปอย่างที่ว่านี่จะรู้เพราะศาสนาพระเจ้านี่รู้มากมายรู้อะไรโลกวิถูพระหูสูตรแต่ในขั้นแรกๆที่เขาสอนกันเบื้องต้นว่าเราเองเราจะต้องไปตัดหรือว่าจะต้องจัดการพรากไม้ที่ชุ่มยางออกมาจากน้ำซะก่อนแล้วก็หนีจากโลกบุคคลที่มันวุ่นวายจุ่นจ้านจนกระทั่งมันมีฤทธิ์ดึงดูดแล้วคุณก็ตกอยู่ในภาวะอำนาจเหล่านั้นดึงไปไม่มีฤทธิ์มีแรงสำหรับตัวเองเลยนะตัวเองนี่จะออกมาล้างมาละอะไรไม่ได้ตัวเราก็เหมือนไม้ที่ชุ่มหรือยางยังชุ่มยังสดอยู่เลยแล้วยังเอาไปแช่น้ำอีกแล้วจะทำให้ไม้นี่แห้งเนี่ยโอ้ยากเพราะเอาไม้ที่ชุ่มหรือยางเนี่ยออกมาจากน้ำก่อนเอาออกมาจากโลกีจัดจ้านก่อนนี่ระดับแรกเพราะฉะนั้นเราจะต้องควรรู้รูปฏิรูปเทสวาสสถานที่ที่ควรอยู่อย่างของพวกเรานี่เป็นสถานที่ที่ควรอยู่ไม่ใช่ไปมีปุถุชนมีปุถุชนแต่เขาไม่จัดจ้านเท่าไรหรอกแต่ก็จะมีระบางคนจัดในมุมหนึ่งแง่หนึ่งอะไรต่ออะไรนี่บ้างเราก็จะดูคนไหนที่ไม่ได้คุณภาพเลยมันจัดทุกอย่างออกไปก่อนอยู่ข้างนอกไปรับวิบากอยู่ข้างนอกสู้กันอยู่ข้างนอกอย่ามาวุ่นวายทางนี้เลยไปเด็กก็มาเละเละเทะอยู่ในนี้มาแผลเดชผีอยู่ตรงนี้เดี๋ยวยุ่งเนี่ยเราก็ท่านเรียกว่าสปายะเพราะฉะนั้นจึงจะมีบุคคลนี่ก็เป็นบุคคลที่เราจัดไว้ให้พอเหมาะสปายะจะพากันเจริญไอ้ที่มันฉุดไม่เจริญเราก็ต้องคัดออกจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่ไม่เจริญหรือว่าผู้ที่เป็นปุถุชนจะจัดจันจานมารวมอยู่จริงๆกับพวกเรานี่นะเรามีกฎมีระเบียบเรามีแม้แต่จารีตประเพณีวัฒนธรรมอยู่ไม่ได้หรอกสมมติง่ายๆมาอยู่กับพวกเราเนี่ยเรากินเจงี้พวกนี้จัดจ้านอยู่อย่างนี้เป็นต้นมาอยู่ที่นี่มันจะไปกินไหวเหรอเจไปเดี๋ยวมันก็ไปแต่มันก็ไม่ได้กินมากโดยที่นี่ไม่กินเล่นกินหัวกันนะถ้าคืนว่าเราจะมาอยู่ในนี้เราเป็นคนกินหนักประเดี๋ยวเราก็ประเดี๋ยวก็เอามากินแล้วเอามากินแล้วเอามาปรุงแล้วก็มาชงนั่นแล้วก็มาปรมนี่หุงนี่เดี๋ยวก็โดนเขาล่อให้เท่านั้นเองที่นี่นะไม่รู้จักอโศกซะแล้วเดี๋ยวก็เฉ่งง่ายเท่านั้นแหละมันอยู่ไม่ได้หรอกมันมีภาวะที่จะกดดันมีภาวะที่จะขัดเกลามีภาวะที่จะบีบคั้นกันเองเพราะฉะนั้นมวลมากๆเนี่ยถ้าเขาเองคนเดียวมาอย่างนี้นะโอ้ยากแต่เคยมีนะโอ้โหด้านจริงๆไล่ก็ไม่ไปแต่มาทำตรีๆขวางๆอยู่ในหมู่นี่แหละมีด้านหนักจนกระทั่งต้องเล่นขอร้องตำรวจมาเอาไปก็ยังมีเคยมีเหมือนกันแต่นานๆทีจริงๆแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอกจริงๆอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นสภาวะอย่างนี้เพราะฉะนั้นบุคคลสปายะเสนาสนะสปายะ หรืออาหารสปายะเครื่องอาศัยเครื่องกินเครื่องอยู่เครื่องใช้ก็พออาศัยของเราไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้เลอะเทอะเปื้อนสุรุ่ยสุร่ายมีมากมายจนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ยั่วยอมมอมเมาเกินการจัดสรรให้ดีๆเป็นสปายะสี่อย่างดีๆจัดพาเจริญสปายะก็คือพาเจริญสปายะปะพาเจริญซึ่งเรามาใช้แปลงมาเป็นภาษาไทยว่าสบายทีนี้พอสบายกลายเป็นกิเลสสบายที่จริงมาจากสัปปายะภาษาบาลีแปลว่าเจริญมาเป็นตัวมันเป็นภาษาไทยสบายมันก็เลยกลายเป็นอบายมันกลายเป็นตัวบำเรอตนน่ะสุขายะอัตตานังปทาติไม่ใช่สุขสุขายะไม่ใช่ยถาสุขังผิดขออภัยยถาสุขังโคเมวิหรโตกลายมาเป็นปล่อยตัวตามสบายแล้วก็เลยนึกว่าตัวเองสปายะไม่ใช่มาแปลเป็นไทยว่าปล่อยตัวตามสบายในยถาสุขขังทำให้ตนเองไปตามสบายไม่ควบคุมไม่สังวรระวังจิตที่มีกิเลสเป็นเจ้าเรือมันสั่งยังไงก็เอาอย่างนี้นะสบายดีอย่างนี้พอใจอย่างนี้นะอร่อยดีอย่างนี้นะเป็นสุขซึ่งเป็นโลกีสุขเสพอยากกินอยากอยู่อยากพักอยากนอนอยากไปอยากมาอยากนอนอยากนี่อะไรก็ทำบำเรอตัวเองไปตามประสาถ้าไม่ดูอนาจารไม่ดูน่าเกลียดนักก็ทำไปแต่ถ้าใครมันอนาจารก็ไม่กลัวหน้าด้านมันก็ทำยิ่งเลอะยิ่งเทอะใหญ่เลยอย่างนั้นก็มีได้ถึงขนาดนั้นก็มีได้แต่ถึงไม่ขนาดนั้นก็ตามปล่อยตัวตามสบายก็ไม่อนาจารไม่เลอะไม่เทอะอะไรนักแต่ก็สะสมอกุศลธรรมเจริญยิ่งสุขะสุขายะเอ้ยไม่ใช่ยถาสุขังโคเมวิหรโตนี่อกุศลธรรมเจริญยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยถ้าไม่เข้าใจว่าต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากทุกขายะอัตตานังปทาติต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากปฏิบัติธรรมต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากไม่ใช่ปล่อยตัวตามสบายถ้าปล่อยตัวตามสบายแล้วบำเรอตนอกุศลธรรมเจริญไม่มีทางบรรลุธรรมง่ายเพราะฉะนั้นจึงจะต้องเรียนรู้อาการเรียนรู้สภาพเรียนรู้รสเป็นธรรมรสอย่างไรหรือว่ารสอย่างไรเป็นโลกียรสแล้วเราก็สะสมแต่โลกียรสนี่ไปไม่รอดไปไม่ต้องรู้จักธรรมรสอ๋ออย่างนี้เป็นรสแม้จะเป็นรสที่จะเหน็ดเหนื่อยยังทุกข์ยังลำบากแต่เราอ่านออกนี่ขอลึกไปหน่อยนะใช้ภาษานักวิชาการไว้ธรรมวิชาการหน่อยเป็นลักษณะของทุกข์ที่เรียกว่าโทมนัสเนี่ยนะโทมนัสนี่เป็นทุกข์ทางใจแล้วทุกข์ในแล้วทุกข์ลึกๆแล้วทุกข์ละเอียดขึ้นแล้วโทมนัสแต่มันก็ไม่ใช่ทุกข์ที่เราจะหนีแต่เราต้องอยู่โทมนัสอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่านี่แหละตั้งตนอยู่บนความลำบากก็คือลักษณะของเนกขัมมะโทมนัสเวทนาเพราะฉะนั้นอาการอย่างนี้เราเรียกว่าโอ้ดีความรู้สึกทุกข์เป็นโทมนัสความรู้สึกทุกข์ที่เป็นลักษณะของเนกขัมมะเป็นลักษณะที่กำลังต่อสู้กำลังออกกำลังปฏิบัติอบรมฝึกฝนยังไม่บรรลุยังสู้อยู่ในสนามรบเนกขัมมะนี่ออกจากกิเลสกามออกจากกิเลสพยาบาทออกจากนิวรณ์ห้าเราสู้อยู่มันก็ต้องลำบากทุกอย่างนี้ไม่หนีแต่ถ้ามันหนักเกินไปเราก็ไม่ไหวก็ต้องแบ่งบ้างแต่ต้องสู้ต้องมีทุกอย่างนี้เนกขัมมะโทมนัสเวทนาผู้ใดตั้งตนอยู่บนความลำบากที่มีคุณลักษณะอ่านออกว่าเป็นเนกขัมมะโทมนัสเวทนาใช้ได้แต่ถ้าเป็นเคหสิตะโทมนัสเวทนาแล้วคุณก็ไปเข้าใจผิดเป็นเคหสิตะก็คือทุกอย่างชาวบ้านทุกอย่างชาวปุถุชนทุกโอ้มันอยากเสพมันก็อยากได้นั่นอยากมีนี่อยากเสพสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากได้วัตถุรูปอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้อะไรก็แล้วแ อยากได้แล้วมันทุกข์ทั้งนั้นแหละที่ไม่ได้สมใจนะยังไม่ได้สมใจมันทุกข์ทั้งนั้นดีไม่ดีก็ต้องไปแย่งไปชิงเขาต้องเขาไปต่อสู้เขาหรือไม่ก็ต้องสร้างมาบำเรอตนสร้างขึ้นมาบำเรอตนจริงๆเลยนะทุกอย่างนั้นเป็นเคหสิตะโทมนัสเวทนาอย่างนี้เป็นต้นเราจะต้องรู้ละเอียดลงไปถึงเวทนาอย่างนี้วิเคราะห์ออกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อเราบอกว่าทุกตั้งตัวอยู่บนความลำบากก็ใช้คำว่าทุกนะทุกขายะตั้งตัวอยู่บนความลำบากหรือตั้งตัวอยู่บนทุกอย่างไรถ้าทุกอย่างเนกขัมมะโทมนัสเวทนาทุกอย่างนี้นี่แหละตั้งตนอยู่บนทุกอย่างนี้ได้ดีเนี่ยวิเคราะห์ให้ออกอาในออกเคหะสิตะโทมนัสกับเนกขัมมะสิตะโทมนัสอาการทางจิตนี้เป็นเวทนาเป็นอย่างไรอาการเวทนาในเวทนาอย่างนี้วิเคราะห์ออกได้ไหมอย่างไรเป็นอย่างไรอาการเวทนาในเวทนาอย่างนี้วิเคราะห์ออกได้ไหมอย่างไรนี่มันละเอียดละอ่อนอย่างนี้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเผื่อว่าเราเองเราไม่เรียนรู้อย่างดีแล้วอ่านอาการที่บอกว่าอาการทุกข์คำเดียวกันหรือว่าโทมนัสเดียวกันแต่โทมนัสอย่างใดเป็นเคหสิตะซึ่งไม่มีทางบรรลุมีแต่ทางกิเลสจะหนาขึ้นเป็นปุถุชนถ้าเคหสิตะโทมนัสนะเดี๋ยวคุณก็หาทางบำเรอตนเดี๋ยวคุณก็สะสมให้กิเลสหนาขึ้นแต่ถ้าเนกขัมมสิตะโทมนัสแล้วคุณสู้แล้วมีแต่ละจางคลายละจางคลายหนักเข้าก็โทมนัสก็เป็นโสมนัสก็ยังเป็นอุปกิเลสเนกขัมมสิตะโสมนัสก็ยังเป็นอุปกิเลสมันยังดีใจยังฟูใจยังเป็นปิติปัสสัทธิไม่ใช่ปัสสัทธิเป็นปิติเป็นปราโมทเป็นโมทนาอะไรก็แล้วแต่ก็ยังต้องเรียนรู้อาการพวกนี้อีกนะแล้วต้องอย่าให้มันมีอาการกระเพื่อมแม้จะเป็นโสมนัสจนเหลืออุเบกขาเนกขมสิตะอุเบกขาเวทนาไม่ทุกข์ไม่สุขไม่โสมนัสไม่โทมนัสนะในภาษาสำนวนของพระไตรปิฎกท่านจะบอกว่าละแม้อะไรเป็นอุเบกขาละไม่มีโทมนัสโสมนัสนั่นอะไรก่อนได้ละได้อะไรนี่สำนวนในพระไตรปิฎกเขาแปลมาอาตมาก็ไม่ค่อยจำช่างจำสำนวนเขาเท่าไหร่เล่นแต่สำนวนตัวเองซะมากแต่เข้าใจอาตมาเข้าใจภาษาเขานะแล้วอธิบายให้พวกคุณฟังได้นะนั่นแหละไม่มีละธรรมะละสุขละทุกข์แต่ก่อนได้มาเหลืออุเบกขาแม้อุเบกขาก็ยังเป็นอุปกิเลสถ้าถือว่าเป็นเราเป็นของเราไปถึงขนาดนั้นมีคุณลักษณะของอุเบกขาถึงคุณลักษณะ5บริสุทธิ์นะบริสุทธาบริสโตตาตามุทุกรรมัญญาประพัสราอะไรงี้ซึ่งอาตมาก็ยิบอธิบายมากมายให้พวกเราไปอ่านอาการเหล่านั้นว่ามันถึงสภาพพวกนี้เนี่ยพิสูจน์ว่ามันอยู่ในขนาดไหนเป็นเราเป็นของเราก็ยังมีตัวมีตนอยู่จิตวิญญาณนี้ก็ยังผูกพันแต่ถ้าเรารู้ว่านี่มันเป็นอารยวิญญาณเท่านั้นเป็นวิญญาณแค่อาศัยแล้วก็อาศัยทำงานใช้งานไปถ้าเราจะพลากมันก็หมดก็จบมันตอนนี้จะพลากกันอย่างเสด็จแล้วจะปรินิพพานแล้วก็ไม่ต้องไปไม่มีแล้วอารยวิญญูวิญญาณก็ไม่อะไรอาเลยอะไรกันอีกแล้วไม่ต้องมาห่วงอะไรกันอีกแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งก็วางหมดอารยวิญญาณวิญญาณนั้นก็วิญญาณก็คือธาตุรู้ที่ก็แล้วไปสิมันหมดเหตุปัจจัยก็จบปรินิพพานสิ้นเลิกทุกอย่างนี่บรรยายมาจนกระทั่งปรินิพพานแล้วนะนี่พระอรหันต์เจ้าปรินิพพานแล้วฟังเข้าใจมาตลอดแล้วก็พอจับความจับคำแม้จะใช้ภาษาวิชาการทางธรรมนะเป็นภาษาสำคัญพวกนี้มาประกอบบ้างได้กันกี่คนเนี่ยฟังทะลุนะรู้แต่ว่ามันยากแล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรรู้แต่ว่ามันยากแล้วไม่รู้เรื่องว่าอะไรถึงจะยากอย่างไรก็ต้องเป็นไปได้และคนนี่แหละเป็นไปได้เมื่อคืนนี้อาตมาก็ย้ำแล้วว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกเรานะพระพุทธเจ้าเนี่ยยืนยันว่าพระอรหันต์มีจริงกิเลสต่างๆกิเลสตัณหาอุปาทานเนี่ยมีจริง แล้วมันก็หมดได้จริงเป็นพระอรหันต์ที่ปราศจากกิเลสอุปกิเลสสิ้นสนิทหมดความเป็นตัวตนอัตภาพหมดตัวของกูตัวกูของกูได้อย่างแท้จริงมีจริงถ้าไม่จริงก็พระพุทธเจ้าโกหกเราใช่ไหมถ้าคุณว่าพระพุทธเจ้าโกหกก็เลิกนับถือได้แล้วอาตมาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าโกหกจึงพิสูจน์แล้วเมื่อเราได้ของจริงอันนั้นเราจึงว่าโอ้พระพุทธเจ้าไม่ได้โกหกหรอกยากเรารู้ว่ายากจริงเอามาพูดให้ฟังยังยากเลยอาตมาพยายามพูดให้คุณฟังนี่ไม่ใช่อาตมาเอามาพูดให้ได้ง่ายๆนะยากนะเพราะฉะนั้นอาตมาเชื่อว่าคุณฟังยากอาตมาเชื่อเพราะแม้แต่อาตมาเอามาออกมาพูดให้เป็นภาษาง่ายๆฟังนี่ก็ยังยากเลยแล้วยังรู้สึกอยู่เลยว่ามันน่าจะพูดให้ฟังให้ได้ง่ายกว่านี้เข้าใจดีกว่านี้ได้อีกก็พยายามอยู่ที่จะมีศิลปวิทยาในการที่จะถ่ายทอดสื่อออกมาให้ได้ดีกว่านี้ตั้งเฉยๆไม่ได้ต้องมีฐานรับฐานเราหนาเปิดเลยฟังธรรมะละเอียดมาไงเอาแหมธรรมะนี่คมชัดแหมยังกับมีดกรชั้นหนึ่งฟันก็ไปถูกไอ้แท่นทั้งคีเทอร์นี่ไอ้มีกรพังหมดแท่นยังอยู่คุณต้องมีฐานรับของคุณที่จะบางพอที่จะโอ้ยขนาดนี้มีกรฟันชับขาดคุณฐานนั้นเหมาะกันขาดได้เพราะคุณตั้งใจมาเอาแต่ฟังนี่จะบรรลุแล้วก็ฐานขี้เถออย่างเก่ามาเมื่อไรก็เมื่อนั้นก็อยู่อย่างเก่ามีดโกนหักหมดทุกด้ำไม่เหลือเข้าใจไหมเพราะงั้นเราจะไปหวังแต่ว่าเราอยากจะได้ฟังธรรมนี่บรรลุจะฟังธรรมบรรลุก็ต่อเมื่อฐานของเรานี่พอจะรองรับโอ้ฟังอันนี้แล้วเนี่ยเกิดปัญญาวิมุตติแล้วเจโตหรือว่าจิตของเราก็มีกิเลสพอเหมาะพอสมที่ใช้พลังของปัญญานี้เท่านั้นหันขาดดับได้ถ้าไม่เหมาะกันคุณยังหนาเปลอะอยู่อย่างนั้นเนี่ยต่อให้ปัญญาในระดับคมยิ่งกว่าอาบน้ำผึ้งมีโกนหักบูบีหมดไม่มีทางพังไม่มีทางตัดขาดได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะอาราตมาได้พยายามวิเคราะห์วิจัยวันนี้ก็ตั้งใจอธิบายธรรมที่เป็นปรมัตถ์อะไรต่ออะไรให้ฟังบ้างนะฟังด้วยดีก็ได้ปัญญานะสุดสู้สังละปะเตปัญญังยังเหลือแต่เอาไปปฏิบัติฟังได้ดีระยะช้าทุกวันนี้โลกต้องการคนมีธรรมะบ้างแก้ปัญหาไม่ตกทุกวันนี้เพราะคนเห็นแก่ตัวจัดจ้านกิเลสหนามีพวกมากผู้ที่มาทางธรรมสละเสียสละน้อยพวกน้อยหมู่น้อยแล้วฤทธิ์แรงความดูดดึงความมีฤทธิ์เดชที่จะทำให้สิ่งที่มันต่อสู้กันเป็นธรรมสงครามเพราะยังคณะธรรมะจริงๆกับคณะอาธรรมนี่มันสู้กันแรงเหลือเกินถ้าเผื่อว่าเราไม่อุตสาหะไม่ใช้ความอดทนไม่ใช้ความภาคเพียรอย่างจริงจังแล้วก็มันไม่ได้ไม่ได้จริงๆเขายืนยันยิ่งยุคการสมัยนี้มันยิ่งมันจะเข้าไปหากาลียุคอยู่แล้วไม่ต้องไปบรรยายก็รู้อยู่พวกคุณก็รู้อยู่เพราะงั้นก็เอาเถอะอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์คุณทำได้แล้วคุณก็ได้ก่อนเขาอะใช่ไหมคุณทำได้แล้วคุณก็ได้ก่อนเขาแล้วมันจึงจะเป็นหมู่เป็นมวลแล้วเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นต่อไปอีกเราได้เราก็ได้ก่อนเขาเพราะฉะนั้นเราอุตสาหะวิริยะนี่ไม่ใช่ว่าเราไปทำประโยชน์คนอื่นก่อนหรอกถ้าเราไม่ทำประโยชน์คนอื่นก่อนพระเจ้าถึงได้เตือนไว้ว่าอย่าพลาดประโยชน์ตนแม้ประโยชน์ผู้อื่นนะอย่าพลาดประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากอย่าไปพลาดประโยชน์ตนเพราะพยายามภาคเพียรแล้วอย่าไปอธิบายไปเข้าใจผิดแล้วว่าไม่พลาดประโยชน์ตนเพราะผู้อื่นเพราะประโยชน์ผู้อื่นแม้มากก็เลยเอาแต่ตัวแบบฤาษีเลยไปผัดไปปฏิบัติผิดทางผิดมรรคสัมมาอริยมรรคมันก็เลยเถิดค่อนไปในทางที่มีแต่ตัวกูของกูแล้วก็เลยไม่มีองค์ประกอบที่ได้สัดส่วนที่ดีเมื่อไม่ได้สัดส่วนที่ดีก็ไม่บรรลุมัชฌิมาคำนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล่นๆความพอเหมาะพอดีความเป็นกลางความพอเหมาะพอดีนี่ไม่ใช่เรื่องตื้นเขิน เพราะต้องประมาณให้ดูมีสัดส่วนมีกรรมมีกิริยารู้จักอุตุรู้จักพีชารู้จักจิตรู้จักกรรมรู้จักธรรมะให้ได้สัดส่วนดีๆเพราะถ้าเผื่อว่าเราอยู่กับหมู่ผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงบ้างต่างคนต่างช่วยกันมันปรับตัวจัดนิดจัดหน่อยกระทุ้งหน่อยกระแทกอะไรนั่นเออนี่มากไปนี่น้อยไปเขาจะเขากระแทกกับเองเดี๋ยวเข้าที่แต่ถ้าไม่มีมิตรดีสหายดีนะไม่รู้เรื่องเอ็นเอียงไปตามเรายิ่งน้ำหนักของเราเป็นหลักเราไม่ใช่เป็นผู้รู้ก่อนทีเดียวหมู่ฝูงหลายภูมิหลายฐานะหลายความรู้เฉลียวฉลาดคนละมุมคนละเหลี่ยมจะช่วยปรับพระพุทธเจ้าถึงได้ยืนยันว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี่เป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของพรหมจรรย์เพราะมันจะช่วยกันในทีเมื่อมีความปรารถนาดีด้วยกันแล้วมันก็จะช่วยกันไปในทีจริงๆนะบางคนจะไปปลีกเดียวไปอยู่แต่เดียวๆแล้วแปลพระไตรปิฎกนี่อะไรก็พอเอโกเอกักเอกัสสะอะไรก็ล่อเดียวแปลกันเพราะความเข้าใจโน้มเอ็นไปในทางฤาษีเพราะแม้แต่แปลในเถรวาทเนี่ยมันเอียงไปมากแล้วไอ้พระไตรปิฎกเนี่ยมาแปลรุ่นหลังๆเนี่ยพระอัตถกถาจารย์ที่เข้าใจเพี้ยนมันก็เพี้ยนมาอย่างนี้ก็เลยอาศัยอัตถกถาจารย์ที่เริ่มเพี้ยนก็เพี้ยนกันส่งไปเรื่อยเลยเพราะมันเอ็นไปทางฤาษีเถรวาทเนี่ยจะเอียงไปทางฤาษีส่วนอาจารยวาทหรือมหายานเอ็นไปในทางชาวโลกชาวโลกนะเอ็นไปทางทำบ้านทำเมืองหนักเข้าก็เลอะใหญ่เลอะยิ่งกว่าด้วยแอบไปทางฤาษีนี่ก็ยังไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครแต่เป็นพิษเป็นภัยกับตัวเองจมมากนะจมมากนะเถรวาทส่วนอาจารยวาทนี่ฟูมากโอ้ท่วมบ้านท่วมเมืองท่วมโลกมันคนละทิศเท่านั้นเองเอาละสำหรับวันนี้ก็ขอจบกันดื้อแค่นี้ก็แล้วกัน วันนี้เรามาคุยกันต่อนะอาตมาพูดเอาไว้วันนั้นถึงอภิญญานะหรือถึงวิชาจะเรียกว่าวิชา9หรือวิชา8หรือวิชา6หรือวิชา3ก็ตามนะอภิญญา9อภิญญา6อภิญญา9อภิญญา8อภิญญา6อภิญญา3ก็ได้อภิญญาหรือจะเรียกอภิญญาจะเรียกวิชาก็ไม่มีปัญหาอะไรที่9นี่อาตมาก็บอกแล้วว่าอาตมาเองน่ะพยายามนับเอาฌานเข้ามารวมด้วยแต่จะเรียกตามที่โบราณอาจารย์ท่านเรียกมาว่าวิชา8ก็มีปัญหาอะไรหรืออภิญญา8ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็แบ่งมาเป็น6เป็น6นั้นเขาตัดเอาวิปัสสนาญาณกับมโนมยิทธิญาณออกมาถือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ญาณอันนี้ค้นพบญาณอันนี้โดยตรงคือญาณเจโตกับปัญญาวิปัสสนาญาณหรือยถาภูตญาณหรือญาณทัศนะเนี่ยอันแรกเนี่ยเป็นเรื่องของปัญญามโนมยิทธิญาณนั้นเป็นเรื่องของเจโตโดยตรงพระพุทธเจ้าท่านได้อันนี้พิเศษเข้ามาของท่านโดยตรงเสริมหนุนเพราะถ้าเราเข้าใจวิปัสสนาญาณกับมโนมยิทธิไม่ได้เราเข้าใจไม่ได้จริงๆเลยเข้าใจเพี้ยนเป็นฤาษีพังเลยศาสนาพุทธพังหมดเพราะอภิญญา6ถึงนับตั้งแต่โสตนับตั้งแต่อิทธิวิธีญาณนับตั้งแต่อิทธิวิธีโสตทิพย์เจโตปริยญาณบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณอาสวัคคญาณ6อันนี้มันก็ได้เข้าใจเพี้ยนไปแล้วเข้าใจเพี้ยนไปแล้วเพี้ยนไม่เป็นแบบพระพุทธเจ้าว่าแต่ไปเป็นแบบฤาษีกลายเป็นโสตทิพย์อิทธิวิธีก็ไปเป็นเดินหาเหินเดินน้ำดำดินเป็นเรื่องพิลึกพิลือไปโสตทิพย์ก็เป็นเรื่องใช้หูไปฟังเสียงพิเศษไปฟังเสียงอะไรต่ออะไรที่ตลกเกินกว่าเสียงเป็นทางวัตถุธรรมเป็นทางรูปธรรมไปหมดมันไม่เป็นปัญญามันไม่เป็นญาณทัศนวิเศษมันไม่เป็นญาณจริงๆโสตทิพย์มันไม่เป็นทิพยโสตญาณหรือโสตทิพยญาณมันไม่เป็นโสตทิพยญาณมันไม่เป็นญาณที่รู้ในเรื่องของเสียง2สิ่งที่มันมีเหตุปัจจัยเสียง2สิ่ง2นะเสียงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่เป็นคู่เคียงของมันนะอย่างเสียงเอาเสียงนี้เสียงของมันดังอย่างนี้มันก็ดังอย่างนี้นั่นเป็นเสียง1 ส่วนเสียงสองนั้นมันมีอะไรอีกบ้างที่นอกจากเสียงธรรมดาธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเกิดเสียงอะไรอีกบ้างที่เราสามารถซับซาบซ้อนจากเสียงคนพูดออกมาเนี่ยเราฟังเสียงพูดภาษานี้เราก็จะเข้าใจความหมายของภาษานี้แต่ซ้อนปนอยู่ในคำพูดภาษาหรือเสียงสำเนียงหรือซ้อนลึกเป็นนามธรรมของเขาประกอบออกมานั้นมันอะไรก็จับได้ไหมว่าประกอบไปด้วยกิเลสอย่างไรประกอบไปด้วย เจตนาอะไรประกอบไปด้วยสภาพอะไรผสมออกมาที่เป็นกุศลอกุศลอยู่ในน้ำเสียงนั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือแม้แต่รูปรสแต่อะไรอื่นๆอีกก็เหมือนกันก็เหมือนกับเสียงนี่แหละจะเป็นรูปเป็นรูปเป็นภาพรูปอันนั้นมันก็เป็นอันนั้นรสอันนั้นมันก็เป็นรสอันนั้นแต่เราได้รูปได้รสดังสิ่งนั้นแล้วในรูปนั้นในรสนั้นมันมีอะไรเป็นรูปสองรสสองมันประกอบไปด้วยกิเลสมันประกอบไปด้วยกุศลอกุศลอะไรอีกหรือไม่มีญาณปัญญาที่ดูออกของเราก็ตามของคนอื่นก็ตามโดยเฉพาะของเรานี่แหละร้ายนักเสียงของเราพูดเสียงของเราพูดออกไปเนี่ยมันพูดออกไปพูดออกไปเสร็จปั๊บเสียงของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยกิเลสหรือเปล่าเราจะรู้ก่อนเป็นเสียงสองของเราคนอื่นเขาสามารถอ่านออกเขาก็อ่านออกได้แต่คนอื่นจะอ่านยากเราไปอ่านของคนอื่นก็อ่านยากแต่อ่านของเราเองนี่แหละของเราต้องอ่านของเราให้ได้ว่าเสียงสองของเราเนี่ยมันเสียงอะไรเสียงที่เราพูดไปเนี่ยเป็นเสียงที่เป็นกุศลเจตนาหรืออกุศลเจตนาเป็นเสียงที่ประกอบไปด้วยกิเลสหรือไม่ประกอบไปด้วยกิเลสเป็นเสียงที่บางทีเสียงดุนะประกอบไปด้วยโทสะหรือว่าดุไม่มีกิเลสเป็นกุศลเจตนาไม่มีกิเลสแต่เราจะปรุงเราจะปุญญาภิสังขารเราจะปรุงเป็นวิสังขารปรุงโดยเจตนาโดยเข้าใจหรือว่าเราจะต้องทำอย่างนี้ให้มันมีประโยชน์ให้มันมีคุณค่าเป็นศิลปะนะเป็นเรื่องของเจตนาธรรมไม่ใช่ทำเพราะอำนาจของกิเลสมาบงการอะไรนี้เป็นต้นนะนี่ก็อธิบายพวกนี้เข้าประกอบให้เห็นยกตัวอย่างให้เห็นเพราะอภิญญาที่เราเรียนทุกวันนี้วิปัสสนาญาณก็อธิบายไปบ้างแล้วนะวิปัสสนาญาณหรือยถาภูตญาณหรือญาณทัศนวิเศษต่างๆเนี่ยมันคือญาณที่มันเกิดขึ้นมารู้กิเลสตัณหาอุปทานเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นอื่นๆก็เหมือนกันก็มีญาณที่เป็นหลักสองเจโตหรือมโนมยิทธิจิตมันเป็นได้เป็นความจริงจิตเป็นความจริงเกิดจริงเป็นจริงปรมัตถสัจจะหรือปรมัตถธรรมจะเกิดที่จิตมีอิทธิฤทธิ์มีฤทธิ์มีเดชในมโนอันเราเนี่ยเป็นได้จริงๆพิสูจน์ได้เลยว่ามีฤทธิ์มีเดชทางธรรมสามารถที่จะเป็นคุณค่าทั้งตนและท่านศาสนาพุทธนี่สอนให้คนมีประโยชน์ตนแล้วมันจะเป็นประโยชน์ท่านในตัวมันทันทีมันจะไม่ไปเบียดเบียนสังคมหรือคนอื่นประโยชน์ตนเนี่ยเพราะประโยชน์ตนที่แท้ของพุทธที่หมายเอานั้นคือประโยชน์ที่หมายไม่ให้เห็นแก่ตัวไม่ให้มีกิเลสเพราะเรายิ่งละความโลภละอาฆาตมาร้ายเท่าใดสังคมยิ่งสบายเราหมดอาฆาตลงไปในสังคมสังคมก็ไม่ถูกเบียดเบียนโดยเราเราไม่เป็นผู้ไปเบียดเบียนสังคมเราก็ดีขึ้นเราก็เจริญขึ้นเราได้ความเจริญเราไม่มีความโลภเราก็ไม่ไปกอบโกยเอาจากโลภมาเป็นของเราเป็นการเห็นแก่ตัวโลกจะได้นะถ้าเราไม่ทำงานเราเอาแต่เปรียบโลกเราไม่ขยันเรายิ่งเป็นความโลภที่หยาบคายเพราะเราไม่สร้างเราไม่สรรเรานั่งแต่รอคนอื่นสร้างมาแล้วเราก็เอาโลภจัดโดยตนเองไม่ได้ทำอะไรมันก็ยิ่งเป็นบาปเป็นหนี้แต่ถ้าเราทำแล้วแต่แค่ช่วยตนพอตนมันก็ไม่เจริญพออีกแหละอย่างที่เราพูดซ้ำซากอธิบายมากมายนะเพราะเราสร้างไม่ได้ความโลภมาให้แก่ตนแต่สร้างเพื่อที่จะให้มันเกิดความเกื้อกูลเผื่อแผ่เป็นผู้หูชนะหิตายะผู้หูชนะสุขายะโลกานุกัมปายะได้ให้คนอื่นได้รับประโยชน์ไม่ใช่ความโลภเพราะนั้นคำว่าโลภนี่คือเอามาบำเรอตนเอามาให้แก่ตนแต่คำว่าความต้องการหรือความอยากสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นกิจเป็นการงานนั้นเป็นสัมมาเป็นสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอะไรก็ตามที่มันเป็นการงานที่ดีเป็นกุศลกรรมเราสร้างขึ้นไปนั้นด้วยความมุ่งหมายด้วยความจะเรียกว่าความอยากความต้องการเป็นวิภวตัณหาเป็นความต้องการที่จะสร้างให้มันมากมันมายังไงก็ช่าง ถ้ามันนี้มันถูกหลักเศรษฐศาสตร์ว่าควรสร้างแล้วนะลงมือสร้างเพื่อเผื่อแผ่คนอื่นนั้นอย่างนี้ไม่เรียกว่ากิเลสตัณหาของตนไม่เรียกว่าความโลภมาให้แก่ตนนี่นัยยะมันลึกซึ้งอย่างนี้ไม่ได้มีความโลภนะแต่เป็นความสร้างสรรค์นะเป็นจิตพระเจ้านะเป็นพระผู้สร้างนะเป็นจิตพระเจ้านะต้องมีจิตมุ่งหมายต้องมีพลังนะพลังต้องการให้เกิดต้องการแล้วก็ใช้ปัญญาสร้างอย่างไรดีควรจะเร่งหรือไม่เร่งควรจะรีบหรือไม่รีบที่จริงอะไรก็ไม่ควรรีบทั้งนั้นแหละแต่ควรจะขนขวายอุตสาหะให้มันเร็วให้มันคล่องตามสัจจะมันเร็วขึ้นมันคล่องขึ้นมันเจริญเร็วขึ้นมันไม่เสียหายอะไรถ้ามีโลกก็ต้องการบางทีในโลกไม่ได้ต้องการความเจริญเร็วเกินไปนักเพราะเจริญเร็วเกินไปงอกงามเกินงอกงามมากเร็วเกินไปมันก็เฟ้อเนี่ยตามหลักเศรษฐศาสตร์นี่เศรษฐศาสตร์ชั้นสูงนะเศรษฐศาสตร์ทางธรรมมันก็เฟ้อมันเกิดขึ้นมาเองมากๆเพราะฉะนั้นแม้แต่ธรรมชาติมันอะไรมันเฟ้อแล้วเราก็ต้องหยุดมันไว้บ้างมันเฟ้อมันเกินแล้วมันก็กลายเป็นพิษได้หรือมันก็ทับถมฟุ้งสุรุ่ยสุร่ายหรือมันก็เกิดการใช้อะไรต่ออะไรขึ้นมาเกินควรเกินหรือว่ามันก็กระจายสิ่งที่มันจะมีปฏิกิริยาต่อเกิดผลสืบต่อออกไปอีกทำลายนั่นก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะญาณปัญญาที่จะรู้ความหมายของทุกๆอย่างเนี่ยแล้วก็รู้ว่าเราทำเพื่อกิเลสหรือไม่เพื่อกิเลสนี่เป็นหลักญาณอันนี้แล้วเราก็รู้เป็นอริยสัจด้วยวิปัสสนาญาณเนี่ยหรือว่าญาณทัศนวิเศษเนี่ยต้องรู้อริยสัจรู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้สิ่งที่ไม่ดีรู้เหตุแห่งสิ่งที่ก่อเกิดไม่ดีแล้วก็ดับเหตุนั้นโดยวิธีที่ถูกต้องนั่นเป็นอริยสัจเพราะอริยสัจพิสูจน์ได้ก็จะเห็นว่ามันเป็นไปได้มันมีมโนมยิทธิมันมีเจโตทำได้กายด้วยวาจาใจเราก็ได้อบรมจนกระทั่งใจของเราเป็นฤทธิ์เดชอยู่เหนือเป็นโลกุตตรจิตจิตสามารถดับกิเลสจิตสามารถสร้างสรรค์จิตสามารถเป็นอัตโนมัติที่จะขยันหมั่นเพียรทำอะไรต่ออะไรได้โดยไม่ต้องขี้เกียจโดยความขนขวายโดยความเข้าใจอย่างดีๆเลยทำด้วยความรู้นะทำด้วยความยินดีมีอิทธิบาทพร้อมเนี่ยจิตมันเป็นอย่างนั้นเป็นมโนมยิทธิจิตมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเราพิสูจน์ไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าอภิญญา6ซึ่งเริ่มต้นโดยอิทธิวิธีโสทิพย์เจโตปริยญาณบุพูนิบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณและอาสวัคคยญาณนี่อภิญญา6หรือวิชา6ส่วนอันหลัง3น่ะบุเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณกับอาสวัคคยญาณนั่นเขาเรียกว่าวิชา3นะเพราะวิชาต่างๆพวกนี้เราจะต้องเข้าใจให้จริงแล้วของพุทธของเรานั้นมันไม่เชิงอย่างฤาษีอย่างเดรัจฉานวิชาอย่างที่เข้าใจออกไปเป็นเรื่องของวัตถุรูปเป็นส่วนมากอิทธิวิธีก็อย่างกล่าวแล้วเมื่อกี้ก็กลายไปเป็นตามภาษาพาซื่อกลายเป็นคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้เลยกลายเป็นคนนั่งอยู่นี่คนเดียวประเดี๋ยวเนรมิตตัวอีกเป็นหลายๆคนขึ้นมาคำว่าเนรมิตก็แปลว่าสร้างแต่เขาก็ไปเอาเนรมิตเป็นแบบแมจิกเป็นแบบเนรมิตเป็นแบบพออยู่แล้วก็บุ๊บท่องมนต์สวดอะไรแล้วให้มันขยายเต็มโรงนี่ออกมาเฉยๆไอ้แบบนั้นมันไม่เข้าท่าอะไรพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีอิทธิวิธีอันนั้นหรอกท่านไม่ได้เนรมิตอย่างนั้นนะพระพุทธเจ้าแต่ท่านเนรมิตให้คนเกิดโมโหคนเดียวพระพุทธเจ้าอย่างเดียวองค์พุทธะที่เป็นธรรมะนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนะแต่ก่อนธรรมะที่เป็นพุทธธรรมมีอยู่องค์เดียวเสร็จแล้วท่านก็เนรมิตให้เกิดเป็นพุทธธรรมขึ้นมาไม่รู้กี่องค์ต่อกี่องค์ขึ้นมาตามมามากมายซึ่งมีเป้าหมายใหญ่เหมือนกันมีจุดหมายสำเร็จที่เรียกว่าอรหัตผลเหมือนกันได้ท่านบรรลุอรหัตผลท่านก็สร้างให้คนเนรมิตให้คนเป็นผู้ที่ได้อรหัตผลได้มากมายเหมือนกันสิ่งที่มีมากเอามาเหลือหนึ่งเดียวไอ้สิ่งที่มีมากแล้วมันไม่ได้เรื่องเดรารวมให้เป็นเอกภาพรวมให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นนะสิ่งที่มีมากไม่ให้เหลือหนึ่งเดียวนี่เป็นอิทธิวิธีท่านก็เข้าใจท่านก็สามารถที่จะทำได้มาเป็นเอกภาพกันมาเป็นหนึ่งเดียวกันมีศีลสามัญญตามีทิฏฐิสามัญญตากันเป็นไปได้หรือสิ่งที่มันขัดแย้งกันมันแตกแยกกันอยู่หลากหลายก็เอามาประสานเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้มารวมกันเป็นพลังเดียวเป็นเอกธรรม นะเป็นเอกภาพเป็นเอกธรรมได้นี่เรียกว่าเอกะนะในภาษาบาลีก็ไม่ได้บอกระบุว่าเป็นคนนะอาตมาก็เคยเอาพระบาลีมายืนยันแต่เขาเองเขาไปแปลว่าเป็นคนเท่านั้นนะอะไรเอโกปิหุตวาพระหุตาโหติอะไรเงี้ยเอโกก็แปลว่าหนึ่งไม่ได้บอกว่าเอกับปุคโลไม่ได้บอกว่าบุคคลหนึ่งเดียวและเป็นหลายบุคคลได้ก็ไม่มีเอโกตัวเดียวมีเอกะตัวเดียวมีหนึ่งเดียวเป็นหลายหลายก็ได้และหลายๆมาเป็นหนึ่งเป็นคำกลางๆแต่เขาก็ไปแปลเอาเองว่าคนอย่างนี้เป็นต้นก็เลยเป็นเนรมิตคนก็เลยเพี้ยนไปจากความหมายของอภิญญาของพุทธก็เลยไปเล่นรูปเล่นเรื่องอะไรต่ออะไรแล้วหาคนที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ยังไม่มีเลยทายวางนั้นอภิญญาแบบนี้วิชาอย่างนี้พระพุทธเจ้ายังไม่มีไม่ทำเลยหรือมีท่านก็ไม่ทำด้วยซ้ำไม่ใช่ด้วยซ้ำไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรกับศาสนาด้วยซ้ำแต่ถ้าอย่างที่เข้าใจความหมายที่อาตมาอธิบายนี้มีความสำคัญและต้องมีมากมีน้อยต้องมีทุกคนวิชาต้องมีเพราะเราเรียนวิชาจรณะสัมปันโนเราเรียนวิชาของพุทธที่ไม่ใช่อวิชานะนี่แหละคือเป้าหมายของวิชาไม่ใช่อวิชาถ้าผมว่ายังอวิชาอยู่ก็ยังโง่เข้าใจไม่ถึงเป็นสมาธิฐินั่นเป็นอวิชาเป้าแรกเลยพอเป็นวิชาก็หมายความว่าเริ่มมีความเห็นถูกเริ่มเข้าใจอ๋อวิปัสสนาญาณเป็นอย่างนี้เหรอมโนวิจิตรเป็นอย่างนี้เหรอทำไมอธิบายต่างกันน่ะก็นั่นแหละอาตมาบอกว่าที่เขาอธิบายอยู่อย่างนั้นน่ะมันไม่ถูกนะมันเป็นมิจฉาทิฏฐินะแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์คุณค่าอะไรต่อศาสนาต่อมนุษยชาติแต่ถ้าอย่างที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้นะสมาธิทิฏฐิเป็นอย่างนี้นะคุณก็ฟังเอาสร้างทิฏฐิเขาให้เห็นให้รู้พอรู้แล้วคุณก็มาสร้างต่อไปเป็นอิทธิวิธีสร้างต่อไปเป็นเศษประโสทิพย์สร้างต่อไปเป็นเจโตปริยญาณมันไปอธิบายโสตทิพย์ก็โอ้ไปได้ยินเสียงคนโน้นคนนี้หูแว่วกลายเป็นโรคจิตกลายเป็นคนหูได้ยินเสียงอะไรกระซิบเสียงอะไรมาอยู่ในหูนี่พูดอะไรเลอะเทอะไปหมดอีกโอ้ได้ยินเสียงพิเศษได้เสียงประหลาดเสียงใกล้เสียงไกลซึ่งอาตมาอธิบายในหนังสือทางเองหรือจะไปอ่านอาตมาคัดออกมาในสุดยอดปฏิหารก็ได้นะสุดยอดปฏิหารก็ยังไม่ได้ขยายตอนนั้นก็เขียนตามภูมิภาษาอะไรก็ยังไม่ละเอียดละออพอคราวต่อมาเนี่ยมาแก้ไขเพิ่มเติมมาพิมพ์เป็นเล่มใหญ่ก็ไม่เหมือนกับในหนังสือสุดยอดปฏิหารเท่าไหร่นะแก้คำแก้ความไปอีกเยอะเหมือนกันแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ก็ขยายความหรืออธิบายต่างกันไปอีกด้วยซ้ำนะมันเกิดการพัฒนาในนิรุตติปฏิภาณมากขึ้นอาตมาก็อธิบายได้มากขึ้นร้อยแม้แต่อิทธิวิธีอาตมาก็บอกแล้วว่าไม่ใช่พาซื่อโดดๆอย่างนั้นนะเดินไปในน้ำได้เหมือนกับเดินไปในบนดินดำดินไปได้เหมือนดำลงไปในน้ำก็ไม่ได้พาซื่อดื้อไปได้แหมดินแท้ๆกับหัวโผล่ปุ๊บมุดเข้าไปเลยแล้วก็ดำเหมือนในน้ำเดี๋ยวก็หัวตาแตกตายนะเดินบนน้ำเป็นเดินกันไปถ้าเป็นเดินเนี่ยขาเดินบนน้ำได้แล้วก็ไปกลางทะเลนะโดดลงจากเรือได้เดินบนน้ำเลยไอ้หลามมาไปกินอวดดีอวดดีเป็นเขาเรื่องนะแล้วเขาก็มีบรรยายกันด้วยนะว่าพระพุทธเจ้าท่านแหมเสกน้ำแหวกน้ำอะไรขันไปทรมานชดินอะไรเนี่ยว่ากันไปแล้วเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเป้าเด่นเป้าโก้ซึ่งจะอธิบายเป็นธรรมาธิฐานก็ได้อย่างที่เป็นชดินนึงอธิบายอัตมาก็อธิบายได้ด้วยซ้ำแต่เขาไปถือสากันอย่างนั้นแล้วก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะไปทำอะไรมากกว่านั้นนะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องอาตมาก็อธิบายไว้แล้วว่าเดินน้ำดำดินอะไรก็ให้เข้าใจสาระธรรมในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันมีเรื่องพิเศษมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเหมือนกับว่าดินนี่มันแข็งๆอย่างเงี้ยแต่แหมเราลุยลงไปได้เลยนะเนี่ยเราดำลงไปได้เหมือนกับดำลงไปในของอ่อนน้ำมันอ่อนๆเนี่ยนะแหมเราเดินไปได้เหมือนกับเดินไปบนที่แข็งๆเลยเพราะไอ้สิ่งที่มันเองสิ่งในโลกนี่มันอ่อนเราก็สามารถที่จะทำให้มันแข็งได้สิ่งที่มันแข็งในโลกนี้เราก็สามารถที่จะทำให้มันอ่อนได้เดินทะลุภูเขากำแพงกองกิเลสเท่ากองภูเขาต่อเท่ากับฝากั้นฝาบังอยู่อะไรเราก็สามารถที่จะเดินทะลุทะลวงไม่ได้ติดไม่ได้ขัดเหมือนเดินในที่ว่างอะไรพวกนี้นะเราอยู่ท่ามกลางกองกิเลสกองสิ่งชั่วสิ่งเลวสิ่งชั่วสิ่งเลวเหล่านั้นไม่สามารถต้านกั้นเราได้ไม่สามารถหยุดยั้งที่เราจะกระทำมันได้โดยง่ายเหมือนเดินในที่ว่างเดินในที่เปล่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งถ้าเราใจความเข้าใจความหมายมันมีพระพุทธเจ้าก็ทรงเป็น ท่านก็เป็นอยู่ท่านก็ทำอยู่ในศาสนาของท่านเราก็ทำอย่างนั้นอยู่นะจะลูกคำพระอาทิตย์จะไปตลอดกายนะด้วยกายไปตลอดพรหมโลกด้วยกายอย่างที่อธิบายไปแล้วคราวที่แล้วก็พูดถึงบ้างแล้วมันก็เป็นนามธรรมมันก็เป็นสิ่งที่เป็นจริงนะไม่ว่าจะใครจะยิ่งจะใหญ่ขนาดพระอาทิตย์พระจันทร์ในระดับร้อนแรงในระดับรองลงมาเหมือนพระจันทร์อาตมาเคยพูดว่าสามารถลูบหัวล้านของเจ้าพ่อได้นะเจ้าพ่อแห่งยุคเราสามารถลูบหัวล้านเจ้าพ่อได้นี่แหละลูบคลำพระอาทิตย์ด้วยฝ่ามือรูปครับหัวล้านเจ้าพอได้รูปเล่นได้เลยอะไรเงี้ยนะก็ใช้สำนวนเชิงอย่างอาตมาให้พอเข้าใจเราสามารถที่จะลบเหลี่ยมสามารถที่จะลบเหลี่ยมหรือสามารถที่จะตัดอำนาจสามารถที่จะทำให้ผู้ที่มีอำนาจหยาบหยาบอำนาจร้ายแรงอำนาจอะไรต่ออะไรที่ไม่ถูกไม่ชอบมาพาคนหรือสามารถประสานสามารถรูปคลำสามารถที่จะสัมพันธ์สามารถที่จะแตะต้องฤทธิ์เดชที่มันคนต้องยอมจำนนสิ่งที่จัดจ้านจัดกล้าหรือรองลงมาอย่างพระจันทร์อะไรก็ได้ด้วยความเป็นจริงรูปได้ด้วยฝ่ามือนี่ด้วยจริงๆไม่ใช่นั่งฝันเอาไม่ใช่นั่งคิดเอาไม่ใช่จะมีแต่นามธรรมรูปธรรมก็ต้องเกิดเป็นของจริงหรือแม้เป็นนามธรรมก็จะต้องมีนามธรรมอันมากจนสามารถสัมผัสได้เห็นได้รู้ได้จริงๆอย่างนี้เป็นต้นนะโสทิพย์ก็เหมือนกันเป็นสภาพที่ไม่ใช่ว่าไปยินเสียงดังกล่าวแล้วได้ยินเสียงพิเศษโอ้ยหมาเห่าอยู่นู่นโดยไกลคนพูดกระทิบอยู่ที่ไหนเราก็ได้ยินอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เสียงนี่ก็เป็นเสียงนั้นแหละแต่เราก็รู้ว่าเสียงนี้นี่คือเสียงมนุษย์นี่คือเสียงทิพย์เสียงทิพย์นั่นคือเรานี่เป็นเทวดาที่จะสามารถมีจิตสูงมีอุบัติเป็นอุบัติเทพเป็นถึงยิ่งเป็นวิสุทธิเทพว่ายิ่งมีจิตวิเศษสามารถได้ยินเสียงที่มันแฝงมาด้วยกิเลสแฝงมาด้วยตัณหาความไม่สุจริตความทุจริตอกุศลอะไรหรืออันนี้เสียงนี้เป็นกุศลเสียงนี้เป็นสุจริตเสียงนี้เป็นของดีเป็นความดีผสมประสานมากับเสียงผสมประสานมากับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหมดทั้งนั้นแหละจะอยู่ในระยะไกลระยะไกลลักษณะอย่างโน้นลักษณะอย่างนี้ท่านเทียบเคียงว่านี่เสียงของเปิงมางนี่เสียงของตะโพนนี่เสียงของอะไรก็แล้วแต่แยกออกวิจัยออกว่านี่เป็นเสียงอย่างนี้อ๋อถ้าเสียงอย่างนี้แล้วก็เป็นเสียงของพวกนั้นพวกนี้ลักษณะนั้นลักษณะนี้จะใกล้จะไกลจะหยาบจะละเอียดอะไรจะเป็นเสียงก็ดีรูปก็ดีรสก็ดีสิ่งกลิ่นก็ดีก็ยิ่งมีโสตทิพย์มากๆก็ยิ่งมีอภิญญาหรือมีวิชาหรือมีความเก่งกล้ามากเท่านั้นเท่านั้นที่จะสามารถรู้ได้ทั้งวิจิตพิสดารลึกซึ้งและถูกต้องเป็นประโยชน์คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตส่วนเจโตปริยานั้นยิ่งเป็นหลักใหญ่เลยยิ่งต้องรู้ในจิตอันไม่ใช่จิตเดิมๆเก่าๆที่เราเคยรู้เท่านั้นจิตเดิมเก่าๆที่เราเคยรู้เราก็รู้แต่ของเราเท่านั้นมันมีกิเลสยังไงก็รู้แต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่รู้ในยะลึกซึ้งไปกว่านั้นวิเคราะห์ไม่ออกอ่านไม่ออกว่ามันเป็นโลภมูลโทสะมูลโมหะมูลมันเป็นยังไงกันแน่ก็ไม่รู้มันเป็นโลเป็นราคะโทสะโมหะหรือว่าอะราคะอะโทสะอะโมหะไม่รู้แยกไม่ออกนะมันได้หัดปฏิบัติลดละจางคลายดีขึ้นหรือว่าได้ผลบ้างขึ้นมาเป็นสังคิตะเป็นวิคิตะอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจในทิศทางการปฏิบัติธรรมเลยอย่างนั้นเรียกว่าเราไม่รู้จิตในจิตไม่รู้จิตในจิตนะเพราะเราจะต้องรู้อาตมาไม่อธิบายซ้ำแล้วเจโตปริยานบอกบ่อยพูดบ่อยเจโตปริยาน16ขั้นพูดบ่อยจนกระทั่งเห็นจิตวิมุตต์หรือมีอวิมุตต์จรอะไรก็ต้องรู้จริงๆนะเข้าใจจริงๆว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอนุตตรจิตเป็นจิตเหนือเป็นจิตสมาหิตจิตเป็นวิมุตตจิตเป็นจิตที่สมบูรณ์เป็นจิตที่พร้อมพรั่งอย่างถูกต้องต้องอ่านของเราจริงๆตรวจตราสอบทานทำไปเกิดจริงไหมเป็นจริงไหมต้องเอาของจริงให้ได้ไม่ใช่ว่าไปรู้จิตอื่นประเภทอื่นๆแบบโศกโดกแบบตื้นจิตอื่นคือจิตของคนอื่นจิตอื่นคือจิตที่เราคนที่พระพุทธเจ้าค้นพบใหม่ในปรโลกพระพุทธเจ้าค้นพบปรโลกโลกอื่นที่ไม่ใช่โลกเดิมไม่ใช่โลกีไม่ใช่โลกเก่าๆแต่เป็นโลกุตระโลกเก่าก็เป็นอย่างนั้นแหละใครก็รู้มาทั้งนั้นใครก็เคยอยู่แต่โลกใหม่นี่ปรโลกเนี่ย สัตว์ใหม่เป็นอริยบุคคลเป็นคนโลกใหม่เป็นสัตว์ใหม่ซึ่งมันต่างหากจากปรนี่แปลว่าต่างหากจากหรือแปลว่าอื่นจากเดิมเพราะฉะนั้นเดิมคือจิตเก่าๆโลกียะเดิมๆจิตใหม่จิตอื่นจิตต่างหากจากอันนี้มันต่างไปจริงๆนี่เรียกว่าจิตเจโตปริยานนะรู้จักเปรวสัตปรสัตตานังปรปุกปุคลานังนะสัตจิตอื่นสัตว์อื่นเป็นสัตว์แต่ก่อนนี้เราก็เป็นแต่แค่สัตว์นรกสัตว์มนุษย์ก็มนุษย์อย่างนั้นแหละสัตว์เทวดาก็เทวดาโลกีเป็นสมมุติเทพเสพสมสุขสมอยู่อ้าวทีนี้เรามาโลกใหม่เราเห็นอุบัติเทพเป็นเทวดาแบบใหม่นะเป็นของโลกที่พุทธเจ้าท่านค้นพบเป็นวิสุทธิเทพอย่างจริงจังนะเราก็จะเห็นเทวดาเห็นสัตว์ต่างๆสัตว์นั้นน่ะเรียกว่าสัตว์นรกสัตว์เทวดาสัตว์พระพรหมอะไรก็ไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันเดิมๆเป็นสัตว์ลักษณะใหม่มีความหมายและมีความเป็นจริงเป็นมโนมยิทธิทำได้เป็นจริงได้ปรากฏขึ้นเห็นเองด้วยญาณไม่ใช่เดาคุณฟังอาตมาพูดนี่เป็นความหมายเป็นความเห็นเท่านั้นเป็นความเข้าใจแต่คุณไปปฏิบัติจนเกิดจริงเป็นจริงแล้วเป็นเทวดาจริงเป็นจิตที่พ้นจากราคะพ้นจากโทสะพ้นจากโมหะจนกระทั่งสูงขึ้นไปเป็นมหคัตจิตจนกระทั่งเป็นจิตอะไรยิ่งยิ่งขึ้นไปจนเป็นจิตวิเศษเป็นอนุตตรจิตหรือเป็นโลกุตตรจิตขึ้นไปได้จริงๆนั่นแหละคุณเห็นคุณเกิดการเห็นสัตว์อื่นเห็นบุคคลอื่นบุคคลใหม่เป็นอริยะบุคคลไม่ใช่คนเก่าแล้วนี่เรียกว่าอื่นเรียกว่าต้องรู้กันอย่างแจ่มแจ้งลองรู้ของจริงอย่างนี้อย่างนี้ก็พิสูจน์ได้ท้าทายให้มันพิสูจน์ได้คุณจะไปนั่งปั่นเห็นบุคคลอื่นอะไรอื่นมีเจโตปริยานตาทิพย์ไปรู้ใจคนอื่นใครเขาด่าเราก็ไปนั่งเพ่งนั่งเรียนนั่งรู้อยู่อย่างนั้นน่ะโอ้มันยิ่งจะเกิดทุกข์เกิดลำบากเนี่ยมานั่งเพ่งอ่านนี่โอ้โหนั่งนั่งอยู่นี่ด่าอาตมาเป็นแถวนี่อาตมาก็จะไม่สบายใจเอาสิจะมานั่งโกรธไอ้พวกนี้มันด่ากูเขานั่งชมนวดนั่นนี่เขานั่งโอ้โหเขายกย่องยกยอเราชมเราอยู่เราก็จะเหลิงอะทีบอกโอ้โหเรานี่เป็นเทวดาได้แล้วพวกนี้เขายกยอยกย่องเขาศรัทธาเริ่มใสเราไปที่ได้นั่งเล็งจิตเขาอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนักหนานะเพราะงั้นเรื่องจุดหมายเป้าหมายทิฏฐิความเห็นที่จะเข้าใจให้ถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิในรายละเอียดพวกนี้ก็ต้องเรียนวิชาเนี่ยคำว่าวิชาหรือคำว่าญาณเนี่ยมันเป็นเรื่องของมรรคของผลมันเป็นเรื่องของอุตริมนุสธรรมนะไม่ใช่ธรรมะตื่นต้นวิชา3เตวิโชบุเพนิวาสานุสติญาณก็ดีจตุปปาตญาณอสวัคคยญาณก็ตามก็ไม่ได้หมายความอย่างที่เขาเข้าใจง่ายๆบุเพนิวาสานุสติญาณก็จะไประลึกถึงชาติแต่ปางหลังปางก่อนที่เกิดมาแต่ปางไหนก็ไม่รู้แล้วก็ไปรู้แค่รูปขาดแต่ปางก่อนเกิดเป็นเจ้าใหญ่นายโตเกิดเป็นคนร่ำรวยเกิดเป็นคนรูปคนนั้นหลานคนนี้เฉยๆไม่เข้าเรื่องเข้าราวแล้วก็ไปหลงเพ้อตามหากันอยู่โอ้นี่ลูกฉันตะปางก่อนอยู่ไหนเมียฉันตะปางก่อนอยู่ไหนผัวฉันตะปางก่อนอยู่ไหนแล้วก็มาเจอกันแล้วก็มาหลงไหลได้ปลื้มโอ้ต้องมาอยู่รวมกันแย่งกันก็มีนี่เขาแย่งกันเนี่ยนี่คนนี้ระลึกชาติได้ว่าคนนั้นเป็นพ่อตะปางก่อนคนนี้ระลึกชาติว่าลูกคนนี้เป็นลูกตะปางก่อนแย่งกันเอาไปยืนยันว่านี่ตะปางก่อนเป็นลูกฉันไอ้คนนั้นมันคลอดออกมาตอนนี้ยังไปแย่งมันเลยมันมีเหมือนกันนะมันทะเลาะกันได้นะแย่งลูกกันไอ้นี่ลูกฉันจะปางก่อนนั่นพิสูจน์ได้แล้วแย่งกันไอตุลาการอายไอตุลาการผู้พิพากษาไม่รู้จะตัดสินความยังไงมันแย่งกันได้แล้วทะลึ่งมากอย่างนี้ก็ยังมีบ้าๆบอๆแล้วไปทำไมถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเราเป็นลูกกันพ่อแม่กันแต่ละชาติปัตตปางในมหายานก็สอนไว้เยอะนะมีบรรยายไว้มากเลยลูกพ่อลูกพ่อแม่พี่น้องอะไรมากในเถรวาทก็มีไม่ใช่น้อยหรอกคนนั้นคนนี้เกิดเป็นลูกเป็นเต้าเป็นนุ่นเป็นนี่พระพุทธเจ้าตรัสบ่อยไปเล่าถึงแต่ปางก่อนของคนนั้นคนนี้เกิดเป็นนุ่นเป็นนี่ในปางนั้นชาตินั้นชาตินี้พระอนุนก็เคยเกิดเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ตั้งหลายทีพระพุทธเจ้าท่านเกิดเล่านิทานชาดกเก่าอะไรเรื่องเก่าปางหลังอะไรมามีคนนั้นคนนี้เกิดเป็นนั่นเป็นนี่อย่างงี้แต่ปางนั้นปางนี้มันสื่อมันต่อกันมาตั้งเยอะตั้งแยะก็เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นน้องเป็นพี่เป็นอะไรกันอู้อย่าคิดดีกว่าหัวแตกเปล่าๆหัวผูหัวพังเปล่าๆ สิ่งเหล่านั้นน่ะเราไม่ต้องไปคิดก็ได้แต่พระพุทธเจ้าท่านหมายบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่ญาณระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาก่อนเพราะสิ่งที่ผ่านมาก่อนที่เราสามารถระลึกได้เดี๋ยวนี้จริงๆชัดๆไม่ได้หลอกลวงเลยแล้วเราก็ต้องรู้เลยว่าเราเตวิโชก็ต้องสัมพันธ์กันกับจุตูปปาตญาณนะระลึกถึงสิ่งที่เกิดที่ดับที่ผ่านมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าไอ้สิ่งก่อนที่ผ่านมาแล้วน่ะมันเกิดอะไรเกิดอะไรดับกิเลสเกิดแล้วกิเลสก็ทำหน้าที่สร้างกิเลสเสริมต่อหรือว่าเราได้ลดละกิเลสให้กิเลสมันอ่อนจางให้เลือกให้มันดับไปด้วยความสามารถเราได้ทำให้ความเกิดความดับเหล่านั้นเกิดอย่างถูกทิศถูกทางนักปฏิบัติธรรมที่แท้ไหมอะไรเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดเราก็รู้ตัวว่าโอ้เรายังมีนะสิ่งที่ไม่เกิดแล้วดับแล้วสนิทดับแล้วไม่เกิดอีกหรือว่าดับแต่ว่าดับเกินแค่ว่าดับไปชั่วคราวแล้วก็ยังเกิดอีกรู้ความเกิดความดับจุตูปปาตญาณที่แท้จริงและอะไรควรให้เกิดอยู่แล้วเราก็จะต้องซ้อนรู้กันไปอีกว่าให้เกิดแล้วเราก็อย่าไปติดหลงนะสิ่งที่เราให้เกิดเนี่ยเราสร้างกุศลอย่าไปติดกุศลระวางใจตัดใจปล่อยสลัดคืนอะไรต่างๆทำอย่างไรเรียนรู้พวกนี้จริงๆจึงจะครบพร้อมเตวิโชนี่ถ้าใครไม่รู้เรื่องจริงๆไม่ปฏิบัติใช้จริงๆเลยนะรับรองไม่ถึงอาสวัคคายานไม่ถึงขั้นถอนอาสวะอนุสัยไม่ถึงญาณที่จะสำรอกอาสวะสำรอกอนุสัยสมบูรณ์นั้นไม่มีถึงที่จะถึงเพราะมันจะต้องรู้เลยมันเกิดมันดับอย่างละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดและก็ทบทวนผู้ที่จะบรรลุสูงสุดได้ต้องมีบุพเพนิวาสานุสติญาณอันเก่งแม้แต่ปัจจุบันนี้คุณนั่งฟังนี่คุณก็ระลึกคุณอย่านึกว่าคุณไม่ระลึกนะคุณเทียบกับสิ่งที่ผ่านมาเสมอเสมอมันเร็วนะนี่คุณนั่งฟังนี่คุณเทียบนะไอ้ที่เคยจำได้ก็คุณบางทีบางคนนี่นั่งนักแยะนักแย้งนะอาตมาอธิบายไปพูดไปนี่เขาเอาของเก่าคุณนึกว่าของเก่าของคุณอยู่นั่นนะบุพเพนิวาสานุสติสติระลึกปั๊บปั๊บปั๊บเอามาแย้งไม่เหมือนกูได้ยินมาเอ๊ะไม่เหมือนไว้ไอ้นี่อธิบายไม่เหมือนนี่ว่าดีไม่ดีอาตมาอธิบาย2ทีไม่เหมือนกันก็ว่าอาตมาเข้าก่อนไม่ให้พูดอย่างนี้นี่ว่าจำได้มันระลึกเดี๋ยวนี้แหละใช่ไหมไม่ใช่ว่าไม่ระลึกนะแต่คุณระลึกไม่เป็นโลเป็นพายไม่เป็นประโยชน์คุณค่าไประลึกมาทำไมล่ะต้องระลึกให้เป็นประโยชน์ต้องมีปัญญาระลึกอย่างที่มีคุณค่าบริประโยชน์แม้เดี๋ยวนี้คุณก็ระลึกเพราะฉะนั้นมีเวลาอื่นๆก็ระลึกทบทวนจริงๆเลยว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องทบทวนมีบุพเพนิวาสานุสติญาณแม้ว่าไม่ได้ทบทวนคุณก็ทบทวนแต่ว่าทบทวนไม่เป็นโลไม่เป็นพายอย่างที่อาตมากล่าวเดี๋ยวนี้ว่าคุณระลึกอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ระลึกนะพูดถึงตอนนั้นตอนนี้คุณก็เทียบเคียงกับสัญญาเดิมนี่เรียกว่าระลึกอยู่เหมือนกันถ้ายิ่งเจตนาเลยระลึกย้อนสัญญาเดิมเข้าไปอะไรอะไรผ่านมาอะไรให้มันเป็นหลักวิชาเลยตรวจตราดูสิกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ผ่านมาแล้วเมื่อนั้นเมื่อนี้อันใดมันพลาดมันพลั้งพิจารณาซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปเลยโอ้อันนี้ไม่สมควรเรานึกว่าดีแล้วมันยังไม่ดีนะควรทำได้ดีอีกทำอย่างนี้ยังไม่สมบูรณ์ทำอย่างนี้ยังมีดีกว่านี้อีกอะไรต่างๆนานาสารพัดมันจึงจะแทงทะลุเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนที่สุดถอนอาสวะขยายานถอนอาสวะอนุสัยได้อาสวะอนุสัยได้นี่เป็นเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นวิชาที่เราจะพ้นอวิชาก็จะไม่ได้วิชานี่แหละวิชา9ประการ8ประการ6ประการ3ประการพวกนี้จริงๆไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของพระอริยะเป็นของผู้ที่มีปฏิสัมภิทาญาณเท่านั้นคนธรรมดาพระอรหันต์ธรรมดาจะไม่มีไม่มีได้ยังไงแล้วมันเป็นวิชามันเป็นความรู้ยิ่งมันเป็นญาณอันวิเศษมันเป็นญาณของมนุษย์โลกใหม่เป็นโลกุตระบุคคลหรือเป็นมนุษย์อริยะที่แท้จริงต้องมีจะมากจะน้อยอะไรก็ตามเพราะนั้นผู้ใดจะมีจุดเด่นจะมีญาณไปในทางไหนเด่นนะบางทีสายปัญญาสายปัญญาก็ไปในวิปัสสนาญาณเด่นสายเจโตก็ไปในมโนมยิทธิเด่นนะแล้วก็สายปัญญาก็อาจจะมีความรู้เข้าใจในรายละเอียดลักษณะอะไรต่างๆทำไม่เก่งเท่ารู้สายเจโตก็รู้น้อยแต่ทำได้มากทำได้จริงมากกว่ารู้ปฏิภาณความเฉลียวฉลาดเชิงชั้นอะไรซับซ้อนลึกซึ้งไม่ค่อยเก่งบางคนก็ไปเก่งทางโสตทิพย์ไอโสตทิพย์คนนี้เชี่ยวชาญแต่ก็ต้องมีทุกคนนะคนนี้เชี่ยวชาญก็ถือว่าโอ้องค์นี้เป็นเด่นเก่งทั้งโสตทิพย์องค์นี้เก่งทั้งเจโตปริยาน องค์นี้เก่งทางบุเพนิวาสานุสติญาณมุ่งสามารถมากองค์นี้ระลึกอย่าว่าแต่ระลึกชาตินี้เลยระลึกย้อนชาติไปได้อีกตั้งหลายชาติเก่งแล้วก็ระลึกอย่างพุทธด้วยไม่ใช่ไประลึกถึงตัวตนบุคคลเฉยๆคนนี้เก่งจุตูปปาตญาณแหมเห็นความเกิดความดับได้เร็วไวชัดเจนและมีตัวญาณปัญญารู้ด้วยว่าอะไรเกิดอะไรดับเพราะถ้าผู้ใดมีจุตูปปาตญาณที่วิจิตพิสดารเก่งเยี่ยมนี่นะผู้นั้นจะตรัสรู้ง่ายเพราะรู้กิเลสเกิดรู้กิเลสดับได้ไวทันบางคนนี่กิเลสเกิดก็ไม่รู้ตัวแล้วมันจะมาเร็วได้ยังไงล่ะมนุษย์มันจะมาตัดอาสวะขยายานได้เก่งยังไงจุตูปปาตญาณมันไม่เก่งกิเลสเกิดต้องเป็นนานแล้วบางทีเกิดไปตั้ง5ปีแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยทบทวนเมื่อไหร่ก็ไม่เจอวิเคราะห์วิจัยก็ไม่ออกของตัวเองแท้ๆมันจะไปถอนอาสวะได้ที่ไหนเมื่อไหร่แล้วเพราะฤทธิ์ของวิชาจุตูปปาตญาณนี่ต้องมีทุกคนต้องมีอย่างเก่งเรารู้ความเกิดความดับเนี่ยมันเป็นภาษากลางๆนะอะไรเกิดอะไรดับกิเลสนั่นแหละเกิดแล้วกิเลสนั่นแหละดับส่วนจิตเกิดโดยไม่มีกิเลสนั้นคุณก็จะรู้ว่าเออช่างมันเถอะมันด้วยเหตุปัจจัยกิเลสไม่เกิดแต่จิตมันยังเกิดอยู่เพราะเรายังมีขันธ์5จะไปประหลาดอะไรล่ะขันธ์5ที่ต้องอาศัยมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีไปมันจะปรุงมันจะสร้างอะไรที่ดิบดีอะไรก็ประมาณสร้างไปมันก็เกิดส่วนเราจะดับก็ดับความอุปทานยึดมั่นว่าเป็นเราว่าเป็นของเราแม้เราจะสร้างความดีนี้จริงกระทำสิ่งดีนี้จริงเราสร้างแต่เราอย่าไปยึดไปติดไปหลงไปไหลว่าเป็นเราเป็นของเราอย่าไปหลงดีอย่าไปหลงติดดีมันมีมากขึ้นมันยิ่งดูดดึงใจเรานะอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่างพุทธเจ้าเนี่ยโอ้มีความดีเท่าไหร่เรามีความดีเท่าคนมีทองเท่าหนวดกุ้งมันยังหลงนอนสะดุ้งจนเลือนไหวแล้วคุณมีทองเท่าหัวแหมตอนนี้เรามันไม่ใช่นอนสะดุ้งจนเลือนไหวมันคงกระทืบไม่หลับไม่นอนกันพอดีนะเพราะจะมีมากมายอ่ะจริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะหลงติดหลงไหลได้ปลื้มเราก็ต้องมาเรียนรู้ความจริงพวกนี้จริงๆหลังอย่างลึกซึ้งนี่อาตมาอธิบายตัวนี้เป็นลึกซึ้งละเอียดขึ้นไปอีกซ้อนชั้นซ้อนเชิงขึ้นไปอีกนะเรามีจุตูปปาตญาณอย่างสำคัญจริงๆและก็มีฤทธิเดชที่จะต้องมีวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิญาณอย่างสมควรจริงๆมีจริงๆเราถึงจะสามารถที่จะถอนอาสวะขยญาณถอนอาสวะอนุสัยได้มีญาณรู้ว่าเอออาสวะเราสิ้นอาสวะเราหมดนี่เป็นอาสวะนี่เป็นอาสวะนี่เป็นสมุทัยอาสวะนี่เป็นอาสวะนิโรธนี่เป็นอาสวะนิโรธคามินีปฏิปทาในอาสวะขยานี่บรรยายทุกข์ด้วยแล้วบรรยายถึงอาสวะด้วยวันนี้ทุกข์นี้สมุททุกข์สมุทัยนี้ทุกข์นิโรธนี้ทุกข์สมุนิโรธนิโรธคามินีปฏิปทานี้คืออาสวะนี้คืออาสวะสมุทัยนี่คืออาสวะนิโรธนี่คืออาสวะนิโรธคุทาคามินีปฏิปทาดับอาสวะสิ้นมีปฏิปทาที่ได้ดับแล้วก็มีพฤติกรรมที่ไม่มีอาสวะดับอาสวะอยู่แล้วก็มีพฤติกรรมได้เป็นปฏิปทาเป็นคามินีปฏิปทาเป็นปฏิปทาที่ยังเกิดอยู่เป็นอยู่แต่ไม่มีอาสวะจริงๆเพราะได้ปฏิบัติถูกทางปฏิบัติมาแล้วมรรคองค์8เป็นทางปฏิบัติแล้วก็ปฏิบัติมาตามมากจนเกิดผลเกิดสมบูรณ์จริงเมื่อมันเกิดสมบูรณ์จริงก็เป็นคนที่นิโรธแล้วนิโรธอาสวะแน่ไม่ใช่นิโรธทุกธรรมดาด้วยซ้ำไปแต่ทุกที่จะต้องดับก็ดับทุกที่เลี่ยงไม่ได้ก็ยังมีอย่างที่อธิบายไปแล้วลึกซึ้งและสิ่งเหล่านี้อาตมาอธิบายออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกับอาจารย์โบราณอาจารย์อาตมาที่จริงพูดได้เลยนะว่าพวกคุณยังไม่เคยได้ยินจากใครพูดมาหรอกพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสของท่านเรายังไม่เคยได้ยินใครกล่าวมาก่อนเลยสิ่งที่พระเจ้าท่านกล่าวนะสิ่งที่พระเจ้าท่านตรัสท่านสอนสิ่งเหล่านี้ท่านยืนยันว่ายังไม่มีใครเรายังไม่เคยได้ยินใครกล่าวอย่างนี้เลยพระองค์พระเจ้าท่านตรัสของท่านนะเยอะมันเหมือนกันน่ะที่อาตมากล่าวเนี่ยยังไม่มีใครเคยกล่าวในช่วงยุคสมัยนี้ยิ่งไม่มีใครเคยกล่าวที่จริงกล่าวของพระพุทธเจ้าท่านกล่าวของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆท่านก็กล่าวมาก่อนแล้วถ้าจะว่าไปแล้วแต่ในโลกมันชักลืมเลือนโลกมันหมดไปมันไม่มีพระพุทธเจ้าก็เอามารื้อฟื้น ทีนี้สมัยพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าท่านสร้างมาแล้วก็มีมาเก่าแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสแล้วแต่มันลืมมาแค่ 2,500 กว่าปีนี่มันก็ลืมเลือนไปไม่มีใครนำมาพูดขึ้นอาตมานำมาพูดขึ้นแต่ก็ของพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้อาตมายืนยันว่าพระพุทธเจ้าอธิบายอย่างนี้และแปลกหูใหม่หูเป็นอานิสงส์ในการฟังธรรมด้วยหลายเรื่องหลากหลายเรื่องทีเดียวที่อาตมาพูดใหม่ไม่เหมือนเขานะไม่ว่าจะเป็นปรโลกไม่ว่าจะเป็นทุกข์ต่างๆที่อธิบายไปแล้วมันตกลงหมดทุกข์มันยังเหลือทุกข์อยู่ด้วยเหรออะไรมันแปลกนะมันแปลกหรือแม้แต่สอนว่าอนัตตาอนัตตาก็ไม่เหมือนเขาพูดอนัตตามีสภาวะเป็นปรมัตถสัจจะต่างกับสมมุติสัจจะอย่างไรอาตมาก็อธิบายแปลกนะไม่เหมือนเขาสอนนะหรือแม้แต่ที่กำลังย้ำอยู่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องความเที่ยงนะสัจจะสูงสุดนี่เที่ยงนะของพระเจ้านี่เป็นเอกังหิสัจจังนะทุติยมัตินะอาตมาเอามากล่าวพูดพวกนี้สิ่งเหล่านี้ยังไม่เป็นคำสอนที่บันทึกแล้วก็เอาออกไปกระจายไปสู่โลกข้างนอกมันเป็นเรื่องแปลกหูมันเป็นเรื่องที่เขาไม่เคยได้ยินกันนะแต่พวกคุณได้ยินไปมากขึ้นเรื่อยๆและหลักฐานพวกนี้ยังไม่ได้บันทึกเป็นตำราเป็นคำสอนเป็นสิ่งที่จะเผยแพร่กว้างขวางออกไปคนข้างนอกเขายังไม่ได้รับรู้หรอกเขายังไม่แปลกใจเท่าไหร่เขาก็แปลกเหมือนกันนะแววว่าเอ้ยมันพูดไม่เหมือนคำสอนอาจารย์เก่าๆครูบาอาจารย์เราไม่เคยสอนอย่างนี้เลยสอนแต่แค่นี้อย่างนี้จริงอาตมาไม่ได้สอนแค่ที่เขาได้เคยได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นสอนกว่านั้นและสิ่งเหล่านี้ยังไม่กระจายยังไม่ยิ่งใหญ่ยังไม่แพร่หลายคนยังไม่สะดุดยังไม่ถึงกับจะมาโต้ต้านยังไม่ถึงกับจะมาต่อต้านแต่ต่อต้านก็ได้อาตมาเองอาตมายินดีที่จะประจันกับพวกที่เขาเห็นความเห็นของเขาเท่าที่เขาเห็นอาตมาไม่มีปัญหาหรอกอย่างที่เขาเข้าใจกันอาตมาไม่มีปัญหาอย่างที่อาตมาเข้าใจและสาธยายไปอยู่ทุกวันนี้นี่นะพวกคุณได้ฟังก่อนเขาแล้วได้ให้พิสูจน์อาตมาท้าทายพวกคุณพิสูจน์สิ่งที่อาตมานำมากล่าวให้คุณพิสูจน์ยืนยันนะแล้วมันจะได้เป็นหลักฐานจะได้เป็นมวลผู้เป็นพยานเป็นสักขีพยานเป็นอะไรสักขีนะเป็นกายสักขีเป็นองค์ประชุมเป็นกายสักขีเป็นองค์ประชุมที่มีสักขีพยานเนี่ยเป็นกายสักขีแต่ละคนแต่ละคุณกับแต่ละคนมีมากบางน้อยบางก็แล้วแต่ในสิ่งที่อาตมาเอามายืนยันให้คุณพิสูจน์คุณพิสูจน์ได้จริงเนี่ยคุณจะเป็นกายสักขีเป็นองค์พยานให้แก่อาตมาในอนาคตคนอื่นเขาก็ยังหรอกตอนนี้ถ้าอาตมาพูดคนเดียวอยู่คนเดียวอาตมาก็เป็นคนบ้าคนอื่นไม่รู้ด้วยคุณก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้อาตมาก็พูดลอยๆลมๆเป็นคนบ้าสติเสียแต่ถ้าอาตมาเอามาพูดกับคุณคุณรู้เรื่องแล้วคุณเอาไปพิสูจน์คุณก็มีคุณก็ได้เป็นของคุณด้วยยืนยันกันมาอ๋อโสดาคุณมีจริงๆนะพออาตมาประกาศโสดาก็มีความจริงขึ้นมามีสิ่งรองรับเป็นอย่างไรแค่ไหนสกิทามีนะก็ประกาศต้องออกมาก็รองรับมีผู้รองรับเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าประกาศโสดาสกิทาเนี่ยอาตมาว่าพวกเรามีพอที่จะรองรับกันได้มันมีของจริงรองรับไม่ใช่ไม่มีนะกล่าวโดยไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีใครรับด้วยไม่มีใครรู้ด้วยมันก็เลยยิ่งล้มเหลวนี่มันล้มเหลวมา 2,500 กว่าปีมันล้มเหลวมาแล้วมันไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นมันจึงเหมือนกับสูญหายไปแต่ที่จริงไม่สูญหายของพระพุทธเจ้าไม่สูญหายมีผู้สืบทอดมีธรรมทายาทธรรมทายาทของพุทธก็ยังจะสืบทอดต่อไปอีกแม้ในยุคการที่ไม่มีพระโพธิสัตว์ไม่มีผู้รู้เกิดมาเลยก็ไม่ได้หมายความว่าธรรมะนั้นสูญหายไปจากจักรวาล นี้แล้วไม่ใช่ยังไม่ได้สูญหายไปจากกวานี้หรอกธรรมะย่อมยังมีอยู่แต่ผู้ไม่รู้เท่านั้นที่มันไม่รู้เพราะฉะนั้นเมื่อผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ย่อมเอาธรรมะนั้นขึ้นมาใช้พระโพธิสัตว์รู้เท่าที่พระโพธิสัตว์รู้พระโพธิสัตว์ก็อุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะเอามาใช้นะแต่ทุกอย่างมันมีที่มาพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ก็มีที่มาทั้งนั้นไม่ใช่ทุกอย่างไม่มาแต่เหตุอยู่ดีๆโผล่พระออกมาเองไม่มีทุกอย่างมาแต่เหตุยืนยันสืบทอดเป็นธรรมทายาทกันได้จริงๆนะเป็นกรรมทายาโทด้วยนะเป็นของจริงอย่างนั้นนะนี่ที่อาตมาเอามาขยายความอธิบายอะไรๆให้พวกเราฟังนี่ก็เพื่อเราจะได้เข้าใจแล้วก็เอาไปไตร่ตรองไปพิสูจน์ความจริงขึ้นมาไม่ใช่ว่าอาตมาพูดแล้วก็มาเชื่ออาตมา แต่ดายไม่รู้เรื่องงมงายเชื่อไปเปล่าๆก็ไม่เอานะเอาไปพิสูจน์เราจะพิสูจน์เราก็ปฏิบัติศีลเป็นหลักปฏิบัติแล้วมันจะขัดเกลาจิตจิตก็จะเกิดวิชาปัญญาจิตเกิดมโนมยิทธิจิตเกิดวิปัสสนาญาณเนี่ยเกิดทั้งวิชาวิชานี่แหละวิปัสสนาเกิดมโนมยิทธิจิตเป็นได้จิตเกิดญาณปัญญาจริงๆเกิดวิชาเป็นวิชาในจิตเพราะเราลดละลงไปได้เรื่อยๆถือว่าขั้นแรกคือฌานสั่งสมฌานสั่งสมฌานให้มันได้ฌานนี่เป็นสมาธิในระดับสมาธิที่สั่งสมขึ้นมาเรื่อยๆเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาสมาธินี่คืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาศีลอันนี้เอามาปฏิบัติแล้วมันขัดเกลากิเลสของเรากายวาจาใจของเราเป็นไปได้ดังที่เราบอกว่าเราจะละเว้นหรือเป็น อภิสมาจารก็ตามอันนี้ดีเราทำดีอันนี้ได้มันก็จะเป็นดีอันนั้นจริงกายวาจาใจก็จะดีตั้งมั่นขึ้นมาเรียกเอาความหมายเอาอัตถะว่าตั้งมั่นสมาธิที่จริงก็คือมันเป็นสภาพอัตโนมัติเป็นสภาพที่อยู่กับผู้นั้นผู้นั้นแข็งแรงปฏิบัติศีลนั้นอย่างง่ายดายได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากก็คือมีศีลนั้นอยู่ได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากผู้ใดปฏิบัติโดยตั้งศีลขึ้นแล้วตัวเองปฏิบัติได้ยากอยู่ก็ยังไม่เป็นฌานพอเป็นฌานก็หมายความว่าได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากเพราะศีลนี้เราได้แล้วเราละเว้นกับละเว้นได้โดยไม่ยากละเว้นได้โดยไม่ลำบากขึ้นไปเรื่อยๆจนมันวิมุตติหลุดพ้นจริงๆไม่ลำบากเลยสบายสบายสบายยิ่งกว่าเบิร์ดธงชัยอีกนะสบายสบายอย่างซิมสบายสบายอย่างซิมสบายยิ่งกว่าเบิร์ดเพราะซิมสบายมาหลายสิบปีตั้งสิบกว่าปีแล้วเบิร์ดเพิ่งมารู้สึกสบายสบายแบบโลกๆด้วยสบายของเบิร์ดนะดูเนื้อเพลงสบายสบายเขาซิมไม่ได้เรื่องเลยเนื้อเพลงก็ไม่เห็นมีเนื้อหาอะไรเพลงสบายสบายเนื้อเพลงก็ลองอ่านดูทีสบายสบายไปไอ้นู่นก็สบายไอ้นี่ก็สบายให้สมใจก็แล้วกันไอ้นู่นก็สบายสบายสมใจทำใจสบายสบายให้มันสมใจอะไรสมใจก็สบายสบายนะมันไม่ถึงแก่นสารไม่ถึงสาระอะไรมันสบายนี่ไม่ได้สบายอยู่ได้ทันทีไม่ใช่ว่าเป็นความสบายอย่างคนโลกเข้าใจมันเป็นสบายที่มีเนื้อหามีความหมายลึกซึ้งแล้วเมื่อได้สบายแล้วสบายจริงยิ่งเป็นวิมุตติเป็นสัญญาญาณิจานี่เป็นเอกกังหิสัจจังเป็นสัจจะที่เที่ยงแท้แล้วยิ่งเป็นศีลทรงสภาพความหมายของศีลมาวัดเราเราก็มีศีลนั้นเราอยู่ในศีลนั้นก็อยู่ได้โดยมันเนื้อตัวของศีลเพราะมันขัดเกลากายวาจาของเราใจของเรามันเป็นอธิจิตเป็นอธิศีลอธิจิตอยู่ในตัวปัญญาเป็นอธิปัญญารู้แม่นรู้ชัดรู้ดีว่าดีแล้วเราได้ดีอย่างนี้แหละไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นสองเป็นอื่นเป็นเลยไม่แปรปรวนเป็นหนึ่งทรงสภาพอยู่อย่างนั้นแหละนี่มันสมบูรณ์ด้วยอธิทั้งสามเรียกว่าสมาธิเราทำขึ้นไปยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ทั้งสามก็ทำไปสมาธิเนี่ยทำจนกระทั่งกลายเป็นสมาธิขั้นสุดท้ายเป็นอภินิหารเลยหรือเป็นสมาธิในขั้นถึงขั้นสมาหิตะหรือเป็นวิมุตติถึงขั้นวิมุตติไปเลยนะเป็นสมาธิเป็นฌานเป็นวิมุตติมีวิชา9สมบูรณ์ถอนอาสวะเลยมันจึงจะเรียกว่าสมาธิที่ยิ่งใหญ่เป็นสมาธิที่สมบูรณ์นะเหนือโลกเป็นโลกุตระจิตจริงๆเพราะจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวงนั้นก็ไม่เป็นประธานใครมากกว่าตัวเองจิตวิญญาณเป็นประธานตัวเราเราอยู่เหนือจิตวิญญาณของเราอยู่เหนืออารมณ์เหนือกิเลสเหนือกรรมกิริยาเพราะฉะนั้นจะทำกายกรรมจิตวิญญาณของเรานี่จะทันจะไวแววไวเป็นมุทุภูเตหรือว่าเป็นปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาประพัสราจิตมันจะเป็นสภาพนั่นแหละอุเบกขาที่มีองค์ธรรม5ประการนี่ทำงานประกอบอยู่เลยโอ้มันจะบริสุทธิ์อยู่เลยมันจะทำงานอะไรก็รู้เท่าทันแววไวเร็วจะออกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็รู้ล่วงหน้าแล้วเป็นประธานเป็นตัวสั่งเป็นตัวกำหนดให้กายกรรมเป็นอย่างนั้นให้วจีกรรมเป็นอย่างนั้นให้มโนกรรมเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกำกับได้จะไม่ให้ก็ไม่ให้อันนี้ไม่ทำไม่ให้กายกรรมมันทำไม่ให้กายกรรมมันเป็นไม่ให้วจีกรรมมันเป็นไม่ให้มโนกรรมมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นตัวอยู่เนื้อโลกุตระจิตอยู่เนื้อตัวเองนี่แหละไม่ต้องไปเนื้อคนอื่นเขาหรอกแล้วคนอื่นจะยอมยกให้เราอยู่เนื้อเขาเองคนอื่นจะยอมยกนะจะนับถือบูชาเทิดทูนเลื่อมใสจริงๆเขาจะนับถือเราเองเขาไม่นับถือก็ช่างไม่เป็นไร ถ้าเขานับถือเยอะเขาอยากจะได้ของดีจากเราอยากจะได้อริยสมบัติจากเราเขาก็นับถือเขาก็มาเอาเองแล้วเขาก็จะรู้บุญรู้คุณเองว่าเราจะไปอยากเป็นใหญ่อยากเป็นครูบาอาจารย์อยากจะสอนเขาไม่ให้สอนเองไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ยอาตมากำลังพิสูจน์ว่าพวกเรานี่แม้เราไม่วิ่งออกไปหางานมันจะวิ่งมาหาเราเราไม่ต้องไปอยากสอนเขาจะให้อยากให้เราไปสอนนี่อาตมากำลังพยายามสงบเสงี่ยมอยู่เถิดแล้วก็พยายามกระทำสร้างสรรค์เนื้อหาของเราขึ้นไปสูงยิ่งขึ้นไปและไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่าคนจะไม่เคารพนับถือเขาไม่เคารพก็ไม่เป็นไรแม้แต่เขาเคารพเราก็อย่าไปเบี่ยงไปข่มเขาอย่าไปทำแอดอาตมาเกรงนะเกรงว่าพวกคุณจะรู้สึกว่าอาตมาเนี่ยเป็นครูเป็นอาจารย์หรือไปเป็นผู้ที่เหนือเข้าไปข่มอยู่เรื่อยๆอาตมาพยายามคนไหนเกรงๆดูก็กลัวเกรงๆกันว่าเอ๊ะทำไมเราไปจะทำยังไงให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงว่าเราจะไปข่มเขาไปทำอะไรให้เขาต้องอึดอัดนะมันดูอย่างนั้นจริงๆนะเพราะงั้นคนนั้นคนนี้เขาจะรู้สึกประสานเสมอสมานอะไรกับเราได้ดีๆเนี่ยอาตมาก็พยายามในสิ่งที่ควรพยายามแต่มันไม่มีเวลามากพอถ้าเผื่อว่าจะโอภาปาใสประสานสมานเดี๋ยวก็ต้องคุยต้องไอ้นนท์นี่ไปไม่มีเวลาไปทำงานอื่นนี่คนนั้นคนนี้คนนั้นจะไปประสานประจอประแจอะไรมากเกินไปก็ไม่ได้แต่ในใจเนี่ยบอกใจให้คุณฟังได้นะในใจบอกใจคุณฟังได้ว่าไม่อยากจะให้ใครมารู้สึกให้ใครมาถือแต่คุณถือของคุณเองคุณจะยกย่องให้เป็นครูบาอาจารย์อย่างคุณถือพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ให้พูดให้ตายยังไงคุณก็ยกย่องชั้นเดียวกันอาตมาแต่อาจจะไม่ใหญ่ถ้าพระพุทธเจ้าก็ตามนะก็ยกย่องเองคุณจะยกย่องอาตมาคุณจะนับถืออาตมาว่าอาตมาดีนะมีบุญมีคุณมีประโยชน์ควรจะได้ยกย่องบูชาอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นความรู้สึกความให้ค่าของคุณเองเป็นกตัญญูกตเวทีของคุณเองเป็นญาณเป็นปัญญาอันยิ่งของคุณเอง